Maandag 3 oktober, City Dijkers met het NOS-journaal. De verwachtingen over het uitkopen van boeren zijn te hoog gespannen, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een ongevraagd advies aan het kabinet. Dat wil volgens het coalitieakkoord 7,4 miljard uittrekken voor het sluiten van veehouderijen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het Planbureau zegt dat in het verleden vooral oudere boeren zonder opvolger geïnteresseerd waren in uitkoopregelingen. Ook kozen veehouders vaak voor uitkoop vanwege een slechte economische situatie, terwijl er nu juist subsidies bijkomen voor boeren die willen innoveren. In Brazilië worden de stemmen geteld naar de presidentsverkiezingen van afgelopen dag. Zo'n 156 miljoen Brazilianen mochten vandaag naar de stembus. De strijd gaat tussen de zittende president Bolsonaro en zijn linkse uitdager, oud-president Lula da Silva. Als een van de kandidaten meer dan de helft van de stemmen krijgt, wordt hij automatisch president. Als dat niet gebeurt, volgt er op 30 oktober een tweede ronde in Brazilië. De Oekraïense president Zelensky zegt dat in de regio Gerson een aantal dorpen zijn bevrijd. Zelensky deed de uitspraken in zijn nachtelijke videotoespraak. De Oekraïense president zei eerder al dat de herovering van de stad Liman in de regio Donetsk gisteren niet het laatste succes zal zijn van het Oekraïense leger. Het aantal mensen dat door een ongelukkige val om het leven kwam is verdubbeld vergeleken met 10 jaar geleden. Volgens het CBS kwamen er vorig jaar 5400 mensen om door een val. Het gaat vooral om 80-plussers en mensen die langdurige zorg krijgen. Ook dementie, de ziekte van Parkinson en MS zijn van invloed. Een exacte oorzaak van het gestegen aantal slachtoffers is er niet, al zegt het CBS wel dat een toename samenvalt met de vergrijzing. Het weer, vannacht opklaringen, het koelt af naar een graad of 8. Lokaal kan er ook wat mist ontstaan. Overdag geregeld zon en droog bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Dat gebeurt als Rick van de Brugge technicus is. Die durft niet zoals aan een bakema het spotje niet te draaien. Dus luisteraars, u hebt weer belastinggeldverspillingspotje gehoord. Goedenacht luisteraars, u luistert naar NPO Radio 1. Dat kan iedereen zeggen, NPO Radio 1. Het is maandag 3 oktober 2022. Het is 2,5 minuut over 12. Welkom bij aflevering 347 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Piet Praat. Een programma van de persoon Primera Rekishun namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Hé, hey, dat is wel weer leuk, Rick van den Breggen, de technicus. Ravid Sitaldin is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Luisteraars, in januari 1985, een van mijn goede voornemens van dat jaar was, je wordt lid van een politieke partij. Toen ben ik gaan kijken en toen werd ik maar lid van de Partij van de Arbeid. Het was een vereniging met leden en die leden vormden een afdeling, alle afdelingen samen een gewest en alle gewesten samen een landelijke vereniging. Binnen de partij werden een aantal mensen, vrienden en vriendinnen en een aantal kennissen. Naarmate ik de partij verder leerde kennen, leerde ik ook de nare trekjes van de deelnemers aan deze politieke vereniging kennen. Zoals bij alles in het leven, wanneer er baantjes en belangen bij kwamen kijken, kwam het slechtste in mensen naar boven. Er werden allerlei spelletjes gespeeld. Ik deed ook mee met de spelletjes, maar niet om baantjes, maar omdat ik mensen met een bepaalde ideologie op plekken wilde krijgen. Ik leerde bij de Partij van de Arbeid in Amsterdam-Zuidoost Wouter Gortzak kennen. Hij was ouder dan ik, maar ik mocht hem erg en wij raakten bevriend. Toen zei ik hem, ik zeg, hey Wouter, ik zie in jou vriend. Toen zei hij, Prim, ik heb nooit vrienden gemaakt in de politiek, want je gaat altijd teleurgesteld raken. Ik corrigeerde hem door te zeggen dat je alleen in baantjesjagers teleurgesteld zal raken, want die zullen hun eigen belang voor laten gaan. Maar in mijn geval zou ik geen baantjesjager zijn, dus zou onze vriendschap kunnen. En dat is ook gebeurd, tot zijn dood. In 2000 zei ik mijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid op. Het ging niet meer om de verheffing van de verworpenen der aarde. Nee, het was een baantjesjagersmachine en het behoud van posities. Maar toch waren er in die partij mensen waar ik bevriend mee bleef en die ik mocht. Khadija Ariep was er zo één. Ik raakte ik denk 2000 of zo bevriend. Ik heb haar de afgelopen zeker 6 jaar niet gesproken. Of langer misschien. Maar Khadija Arif was een conscientieuze vrouw die veel van zichzelf eiste en ook van mensen met wie ze werkte. Waar ik helemaal scheidziek van word, luisteraars, is al dat gewauwel over veilige werkplek. Natuurlijk bleef je met je poten van mensen af en doe je geen ongewenste intimiteiten. Maar als iemand betaald wordt om papieren in een printer te plaatsen en die persoon doet het niet, dan waarschuw ik hem de eerste keer en de tweede keer scheld ik hem de huid vol ter overstand van iedereen en de derde keer ontsla ik hem. Anonieme klagers neem ik al helemaal niet serieus. Als je niet met je naam klaagt, dan kan ook niet gewezen worden op jouw falen. Want al die mensen die klagen, het is geen veilige werkplek, als je verdorie je werk niet doet en de kamervoorzitter zegt tegen je luie fucking ambtenaar, je vreet mee belastinggeld, maar je doet je fucking werk niet, en ze zegt dat tegen en het bevalt je niet, dan moet je niet huilie-huilie anoniem gaan doen. Dan moet je een man of een vrouw zijn om te zeggen, ik was een fucking luilak die belastinggeld opstrikt zonder geen moer te doen, en nu ben ik bang dat ze me weer gaat betrappen en Vera Bergkamp controleert toch geen moer. Dus bij Vera kan ik de hele dag slapen, maar bij Khadija moet ik werken voor mijn geld. Het minste dat je kan doen dan als kamersvoorzitter, Vera Bergkamp, is als je zo'n anonieme klacht krijgt, dat je even Khadija vraagt, hé Khadija, kan je even een kopje thee komen drinken? En dat je zegt, hé, ik heb een anonieme melding gehad over grensoverschrijdend gedrag. Sorry, ik moet het onderzoeken, ik kan het niet laten zitten. Ik ga advies vragen aan de landsadvocaat. Dan ben je met open vizier, dan ben je geen pisnicht, dan ben je goed bezig. Maar nee, Bergkamp gaat naar de landsadvocaat. U weet wel, de landsadvocaat werkt bij dat kantoor waar een van de partner miljoenen verduisterde en niemand het werkte. Zo goed zijn die landsadvocaten. En die zegt, er moet een onderzoek komen. En in dat presidium van de Tweede Kamer zit ook de Groningse PvdA'er Henk Nijboer, die tussen 2012 en 2017 het beleid van Rutte 2 steunde om flikgas uit Groningen te pompen en veel meer mensen uit huis te zetten via de belasting en de zogenaamde toeslagenaffaire. En deze zogenaamde Henk Nijboer, die financieel specialist zal zijn, heeft nooit verzoeken gesteund van onder andere Renske Leijten van de SP of van Pieter Omtzigt. Nee. En nu gaat hij dan, in plaats dat hij nu wel gaat staan voor zijn fractiegenoot Khadija Arif, stemt hij als Judas die hij is in met de onderzoek. Arif stapt nu op als Kamerlid. Het siert Khadija Arif dat zij niet als onafhankelijke fractie in de Kamer is gaan zitten. Maar ik vind het jammer dat ze opstapt. Hoge bomen vangen veel wind en Arif is een hoge boom waar veel PvdA Tweede Kamerleden jaloers op zijn. Ach, de PvdA heeft nu 9 zetels en ze moeten vooral zo doorgaan, dan eindigen ze met 2 zetels. Ze hebben geen ideologie, geen oplossingen en geen idee hoe je deze tijd solidariteit vorm moet geven. Dus het enige dat ze kunnen doen is fatsoensrakker spelen. Ondertussen kraakt en piept de samenleving, vullen de vieze vuile kapitalisten hun zakken en is de Kamer vervuld met tuig dat de elementaire normen van fatsoen niet kent. Ik dank Khadija Arif voor haar ruim 24 jaar dienen van ons land als Tweede Kamerlid, waarvan 5 als voorzitter van de Tweede Kamer. Als Nederlander van Marokkaanse afkomst heeft zij een glazen plafond verbrijzeld. En aan de leden van de Partij van de Arbeid zeg ik, wijs mij wie je volksvertegenwoordigers zijn en ik weet ook wat voor partij je bent. Maar goed, luisteraars, dat wilde ik even kwijt. En de brief waar Hedy Dacona het net over had bij Mieke over van Atje Kuiken, laat zien wat voor leider Atje Kuiken is. Dus PvdA mensen, ga jullie maar met zo'n leider de verkiezing in, dan kom je op 3 zetels. Maar goed, luisteraars, dat wilde ik even kwijt over Khadija Arif, maar ik ben heel blij met mijn gast van vandaag. Zij is ook een vrouw. Ik leerde haar kennen, vermoed ik, en ik weet het nog niet zeker of het 16 of 20 jaar geleden is, dat ga ik zo aan haar vragen, toen ze een bevlogen lid van de Socialistische Partij was. Ze werd ook nog gemeenteraadslid in Nijmegen. En ik weet nog dat ik er 1 of 2 keer in mijn radioprogramma Primtime heb gehaald, want ik was erg onder de indruk van haar. En toen ik in 2010 naar een bewonersvereniging in Groesbeek was, toen vroeg ik er om mee te gaan, want ik moest daar een praatje houden. En ze was een verrijking en die bewonersvereniging was erg blij met haar. Ik dacht dat ze het vers zou scheppen in de politiek, wethouder, Tweede Kamerlid, wie weet meer. Ik verloor haar uit het oog totdat ik dit jaar ontdekte wat ze deed. En toen dacht ik, hey, die moet ik zeker spreken in Zwarte Priet Praat, zodat u kennis kunt maken met haar, maar misschien nog belangrijker, dat via haar u leert hoe ons land georganiseerd is en hoe u met haar hulp en inzichten veel voor elkaar kan krijgen. Mijn gast vannacht, de oprichter en eigenaar van het expertisecentrum Permiso, voor alle advies bij het aanvragen en beoordelen en analyseren van vergunningen en schrijfsters van het boek Vergunningen en Projecten, meester dochter Anders Jola van Dijk. Waarom moet je zo lachen? Ja, mijn primtime, die kon dat je niet zo aan, hè? Nee, dat was een serieuzer programma. Dit is Zwarte Priet, praat de Zwarte Duitser. Hoe gaat het met je, Jola? Goed. Het gaat echt keigoed. Wanneer hebben we elkaar nou leren kennen? Was het 2000... Was het, ik dacht dat het 2003 of 2004 was. Nee, dat niet. Want toen was ik net lid... Ik heb je bij een kadertraining van de SP ontmoet de eerste keer. Ja, dan zou het wel al... Wat was, welk jaar ben je lid geworden van de SP? Ja, want ik dacht... dat ik jou leerde kennen voor Groesbeek. Dat ik toevallig de telefoon opnam. Ik had je al ontmoet op een kadertraining. En toen zei jij dat je bij de afdeling Nijmegen zat. En toen was je nog niet in de gemeenteraad. En je bent dan was het voor 2006 zelfs. Ja, want 2006 ben je in de gemeenteraad gekomen. Toch? Van 2006 tot 2012 zat je in Nijmegen in de gemeenteraad. Ja. Dus ik wist dat ik in 2004 of 2005... want ik weet dat je de gemeenteraad bent ingekomen. En dat ik je toen nog heb gefeliciteerd daarmee. En toen ik mijn radioprogramma Primtime had... en zodra ik iets in Nijmegen had, moest je opdraven. En dat vond ik heel leuk. Ja, en toen had je nog dat rode haar. Ja. Ja, nu heb je dat rode haar niet meer. Dus, en toen was je zo mager als een spriet. Dat is ook verleden tijd. Ja, kleine meisjes worden groot. Ja, dat is waar. Nee, want je was toen, je was heel jong. Jij bent van 85 of 86? 85. Ja, mijn dochter is van 86, dus je bent nu 37, dus dan was je toen... Ik was 20 toen ik in de gemeenteraad kwam. Ja, dus ik heb je leren kennen toen je 19 was. Ja, want of 18, oké. En we mochten elkaar altijd. Ja. En ik vond je een hele slimme en intelligente vrouw. Dankjewel. Dus, wat heb je daarna gedaan? Ik ben afgestudeerd. Ik ben uiteindelijk wel uit de gemeenteraad gegaan om af te studeren. En ik ben jurist en politicoloog. Ja, meester dokter Anders, ja. Yes. Maar toen studeerde je nog politicologie of... En rechten. Ja, maar je was eerst begonnen met politicologie of eerst met rechten? Ik was begonnen met rechtenmanagement, rechtenbedrijfswetenschappen. Yes. Oh, ja. En mijn danspartner, die deed politicologie. En ik had nog iets tijd over. En toen ben ik een vak met hem samen gaan volgen. En uiteindelijk heb ik politicologie gedaan en hij heeft het niet afgemaakt. Ja, en toen ben je ook nog, ik weet nog, want je was ook heel erg actief in de SP. Je was ook, ik zag je overal, alles zodra er activiteiten was, was Jola er. En wanneer, je bent afgestudeerd en toen uit de gemeenteraad gegaan? Ja. Ja, okay. Ik ben december 2011 uit de gemeenteraad gegaan. En dat jaar heb ik politicologie afgerond. En 2012 heb ik rechten afgerond. Okay. En toen ben je gaan werken bij advocatenkantoor. En ook voor de gemeente, dacht ik, milieu. Ik heb een tijd voor de SP gewerkt als redacteur voor het Ledenblad. Oh, ja. En tegelijkertijd bij Heckelman Advocaten, wat echt een commercieel vastgoedkantoor was. Dat vond ik heerlijk om in die twee tegengestelde werelden te functioneren. En uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen. Ja. Juridisch adviesbureau. En vroeg een van mijn klanten of ik ook problemen kon voorkomen in plaats van ze alleen maar te maken en op te lossen. Of ik vergunningen aan wilde vragen. En zo ben ik uiteindelijk Permiso begonnen. Oké, je hebt het boek Vergunningen en Projecten geschreven. Ja, en dat ga ik je nu geven met nog meer erbij. Oh, wacht even. Ramies gaat even dat komen, want dan kunnen we dit. Want je wilde me het geven, want ik zal de envelop open. Je moet even die envelop optillen. En dan meewezen, Ja, primtime. Ja, oké, dan gaat Ramies het doorgeven. Vertel, Jola. Luisteraars, ik krijg hier een envelop van Jola. Want even voor duidelijkheid, we hebben niets voorbesproken. We doen dat wilde jij niet. Ik heb hier in mijn handen een envelop. Daarin haal ik uit. Oh, wacht even, wat goed. Het boek is Vergunningen en Projecten. En Permis, expertise in vergunningen. En een schrijfblok van Permiso. Uitwisbaar, wat is uitwisbaar? De pen is uitwisbaar, want helaas zijn er nog steeds heel wat vergunningen waar je papieren formulieren voor in moet vullen. En dan is het toch wel heel erg handig dat je even een verkeerd gezet vinkje uit kunt gummen. Oh, wat goed, dus ik heb een uitwisbaar. Oh, wat leuk van je. En dan Permiso. Oké, even vergunningen en projecten, deel 1. Wanneer heb je dit geschreven? 2021, dus vorig jaar was hij af. Oké. We zijn nu al druk bezig met deel 2. Ja, want één voor de duidelijkheid. Ferry van de Koeveringen. Die ken ik, die was een van de weinige mensen die het werk deed als, zeg maar, als je vastloopt. Dus laat zeggen, ik wil een vergunning aanvragen voor mijn het uitbouw van mijn huis. Ja. Dan zijn er weinig mensen die je kunnen begeleiden. Ja. Hè? Want het is een specialistisch werk. En je kan wel naar een advocaat gaan, maar die weet hoe hij bezwaar moet maken, maar die weet niet hoe je het moet schrijven. Je kan problemen maken, maar ze niet voorkomen op dit vlak. En wat ik leuk vond, is omdat jij erin bent gesprongen, want kan je even uitleggen, wie komt allemaal bij je voor advies? Dat is iedereen van een dakkapel waar moeilijk over gedaan wordt, tot een fabriek met kankerverwekkende stoffen. Oh. Alles daartussen, infrastructuur. Ferry, mijn co-auteur, die heeft op een gegeven moment A4 MAVA, Maasvlakte Vaanplein, gedaan. Ja. Dat waren 1700 vergunningen tegelijkertijd. Ja, en wat mensen moeten realiseren, dat in Nederland bijna alles wat je doet, er een vergunning voor moet zijn. Ja. Ja, en ken je het verhaal van de motortaxi in Amsterdam? Ja, sinds jij mij dat vorige maand vertelde wel, ja. Ah, nou, luister, als het was zo. Er was een man die was begonnen met een motortaxi. Hij had een motorfiets en dan kon je achterop stappen en dan zou je taxichauffeur zijn. En dat was ergens in 2005, 2006 of zoiets. Of 4. En die man is voordat hij is begonnen, is hij gaan bellen. Rijkswaterstaat. Nee, u hebt geen vergunning nodig. Nee. Hij reed een van zijn eerste ritjes op het Leidseplein. Politieauto aan. Waar is uw taxivergunning? Maar zei, ik hoef geen taxivergunning te hebben. Politieagent zegt, ik hou je aan. Ik neem je motor. En zei, die man zegt, waar voor die agent? Zegt, ik weet het niet. Ik ga nog uitzoeken. Maar ik weet zeker dat er een vergunning moet zijn. Er was geen vergunning. Vervolgens 20 ambtenaren bezig. Die man heeft verzoek gediend bij de rechter. Zijn motorfiets teruggekregen. Maar omdat. En toen hebben ze een snelle wet gemaakt dat je vergunning moest hebben. Dus in Nederland kan het niet dat we iets doen waar geen vergunning voor nodig is. Ja. Heb je gekeken voor hoeveel vergunning aan zijn. Zit ze wel boven de 2 miljoen? Dus waar voor je vergunning? Hoeveel vergunningen worden er jaarlijks verleend in Nederland? Die precieze getallen weet ik niet. Ik weet wel dat het er nu 10-20% minder zijn dan de afgelopen 2 jaar. Dat die hele woningbouwversnelling juist een vertraging is op dit moment. Oké, want die vergunningen worden niet aangevraagd vanwege de stikstof. Ja. En alles. Ja, want als je voor ieder bouwproject moet je vergunning aanvragen en mogen bewoners bezwaar maken. Oké, en wat maakte Jola dat je hierin bent gesprongen? Omdat ik gewoon zag dat mensen met de beste bedoelingen het nog steeds niet lukte. En dat ik als handhavingsjurist op dat moment letterlijk mensen moest aanpakken omdat ze een overtreding begaan hadden. Ze hadden iets gebouwd zonder vergunning. En ik legde ze uit welke vergunning ze nodig hadden en wat ze daarvoor moesten doen. En ik bracht ze in contact met een ambtenaar die ze ermee kon helpen. En het lukte ze nog steeds niet. En zo af en toe ging er dan zelfs een adviseur mee met de overtreder. En die het dan erger maakte omdat hij de stof eigenlijk ook niet dus in de vingers voor de had. Je werkt bij de gemeente Nijmegen. Nee, Overbetuwe was dat. De gemeente Overbetuwe. En dan zit je daar als jurist. En dan zegt iemand bijvoorbeeld, kijk, er is dat kapel gebouwd, maar er is geen vergunning voor. Ja. En dan zei je, oké, eigenlijk moet ik die mensen zeggen, die dakkapel moet worden afgebroken, maar ik weet, als ze netjes hadden aangevraagd, zouden ze die vergunning hebben gekregen. Ja. Nou, dus dan zeg je, meneer, luister, vraag alsnog die vergunning. En als u naar Mientje van de gemeente gaat, nou, dan ging Mientje mee, maar dan vulde Mientje ook de verkeerde formulieren in. Waardoor... Nee, dat niet, want de gemeente mag niet voor jou de vergunning invullen. Oké, maar dan adviseerde dus Mientje verkeerd. Nee, Mientje snapte het wel. Uh-huh. Maar Klaasje, die ingehuurd werd door de overtreder om hem te helpen, die wist het niet. Die wist het niet, die maakte het erger. Ja. Oké, toen dacht jij, dan ga ik ontslag nemen en dan ga ik een bureau oprichten om deze mensen te helpen. Ja. En wat kost je als je moet begeleiden bij een dakraam? Mijn tarief is vast 99 ex-BTW per uur. Wat? 99 ex-BTW per cent uur. Cent of euro? Euro. Dus over het algemeen doe ik geen dakkapellen. Oh, waarom niet? Maar er zijn op zich nog steeds mensen die heel principieel de strijd aan willen gaan met de gemeente. En dan help ik ze graag. Ja, want een dakkapel is 1 uurtje. Die vul je zo in. Ja. Ja, behalve dan dat ik er dus aan te pas kom op het moment dat het niet even zo invullen is. Okay. Maar dat de gemeente dan al gezegd heeft, nee, dit is een monument. Hier mag dat absoluut niet. Mm. En dat die mensen het gevoel hebben, dit slaat helemaal nergens op. En dan hopen ze dat ik toch nog een oplossing kan vinden. Ik moet zeggen, een van de mensen waar ik Hanna Beljot, want vroeger had je de welstandscommissie. Die heb je nog steeds, hoor. Nou, maar in Zuidoost heeft Hanna Beljot gezegd, die welstand. Ja, het verschilt per gemeente of ze hem nog hebben. Ja, en die zei toen, de bewoners moeten maar zelf gaan bepalen. Er zijn niet een paar hooggeplaatste figuren die gaan bepalen wat het landschap van een dingen moet zijn. Dus want daardoor konden wij grotere dakkapellen plaatsen. Want die welstandscommissie vond, als er één dakkapel is van de afmeting, zeg maar even 1x2, dan mogen er alleen maar 1x2's. En de Hanna Beljot die vond, dat is gezeur. Als mensen meer willen. Dus ze was stadsvoorzitter in Amsterdam-Zuidoost. Oké, je bent begonnen. Hoe lang geleden ben je met Permiso begonnen? 5 jaar, als ik me niet vergis. 4 jaar geleden dat we echt de website... En hoe loopt het? Het loopt zo goed dat eigenlijk als ik mezelf zou kunnen klonen, zou ik mezelf 500 keer kunnen verkopen. Alleen het probleem is dat er niet zoveel mensen zijn die dit kunstje al kunnen. Dus ik kan niet een blik ervaren mensen opentrekken. Maar je kan niet iemand trainen? Jawel, jawel. Dus daar ben ik ook mee bezig. Dus je hebt een vacature? Ik probeer de wereld niet meer één vergunning per keer te redden, maar andere organisaties, mensen op te leiden, mensen te coachen. Oké, dus je bent nu een over Nederland aan het uitrollen. Ja. Mensen die je nu traint en coacht. En hoeveel zijn dat er? Nog veel te weinig. Ja, nee, maar ik zit even te kijken. Want misschien is er voor mij een carrière in het vergunningen begeleiden, want het is wel precisiewerk. Ja. Ja, kijk, toen ik advocaat was, vond ik een van de leukste, maar soms ook de irritantste dingen, dat mierige neuk. Weet je, je moet echt helemaal tot in detail, tot in dingen. En ik vond het wel leuk als ik iets moest slopen, maar als ik een formulier moest invullen of moest bouwen, dan is het heel moeilijk. En een vergunning aanvraag is eigenlijk bouwen. Ja. Ja, nee, je moet een vrij intense liefdesrelatie met leestekens hebben voor dit vak. Ja. Ja, en dan moet je ook goed lezen. En, want kijk, je kent niet alle vergunningsvoorwaarden uit het hoofd. Nee, je moet vooral gewoon goed zoeken. Ja, dus dan ga je alle bestemmingsplannen, alle gemeentelijke verordeningen, alle landelijke verordeningen. Ja, en dat is waar het boek over gaat, van hoe doe je dat? Dus niet... Vergunningen in projecten, projectgericht vergunningmanagement. Ja. En we hebben daar veel foto's en kleurtjes en infographics in gestopt. Ja. Om de taaie materie toch zo prettig mogelijk. Wat kost dit boek? €40. 40? Ja. 40 of 14? Nee, 40. 40, 40 euro, ja. Het kost €40, ja. En hierin leggen en waarom we uit... 40? Dat is voor vakliteratuur al een schappelijk tarief. Oké, dus dit is vakliteratuur. Dit gaat niet zo als warme broodjes over de toonbank. Nee, dat denk ik. Dit is echt voor specialisten. Ja, precies. Dus dit is een handboek voor eigenlijk zoals je studieboeken moest doen over recht, strafrecht en zo. Ja. Zo moet je zien. Maar weet je, ik heb rechten gedaan. Ja. Civiel recht en Nederlands recht. Ik heb nooit, we wisten wat vergunningen waren. Maar je leerde nooit hoe je vergunningen moest aanvragen, terwijl het zo'n belangrijk onderdeel is. Nee, en sterker nog, ik ben afgestudeerd op omgevingsrecht. Ja. Dus precies het recht wat over vergunningen gaat. Ja. Maar denk je dat ik ooit in mijn studie, of eigenlijk überhaupt als jurist, geleerd heb hoe je een vergunning aan moet vragen? Nee, alleen maar om op te lossen wanneer de problemen al ontstaan zijn. Ja. En... eigenlijk alle ambtenaren die vergunning aanvragen in ontvangst nemen, hebben vaak ook nooit zelf een vergunning aangevraagd. Dus wij zeggen dan met z'n allen, ja, en dan moet je naar OLO gaan, want zo heet dat softwareprogramma, waar je dan online je aanvragen in kan dienen. Dus we zeggen allemaal, ja, dan ga je naar OLO en dan dien je de aanvraag in. Maar niemand die dan daadwerkelijk zelf eens naar OLO gaat en ziet hoe verschrikkelijk het systeem is. Weet je wat ik grappig vind? Ik kan wel de landen noemen, maar Suriname, India, Bangladesh. Dan komen die ambtenaren en dan moet je vergunning. En zei die ambtenaar, nou, als je me betaalt, dan ga ik vanmiddag die vergunning voor je invullen. En dan vult die ambtenaar het in. En dan neemt hij dus, en dan wordt de vergunning altijd goedgekeurd. Weet je wel, dan krijg je corruptie in die landen. Ja, zo werkt het hier niet. Nee, zo werkt het niet in Nederland. Hier zeggen ze, ga het maar zelf uitzoeken. Maar dan, ik vind het wel een handig boekje. Dus het is echt, dus eigenlijk is dit een lesboek. Ja. En eigenlijk is het bestemd voor takenvergunningmanager. Ja, ik hoop dat tegen de tijd dat ik met pensioen ga, vergunningenmanagement gewoon echt een vak is. Dat het op universiteiten, hogescholen, mbo's, dat het gewoon gegeven wordt. Want nu zijn er maar zo'n 50 mensen in heel Nederland die dit vak kunnen. Professioneel, terwijl er 1500, 2000 mensen nodig zijn. Nou ja, die staan aan de andere kant om de aanvragen in ontvangst te nemen. Ja. En ondertussen zijn we met z'n allen heel verbaasd wanneer er projecten, grote infrastructurele projecten, compleet in de soep lopen omdat er problemen met vergunningen zijn. Ja. Ja, dat is niet zo gek als we het altijd pas helemaal aan het laatste, helemaal aan het einde van een project als een vervelend klusje zien, wat ook nog een keer door de junior medewerker gedaan moet worden. Terwijl je moet er aan het begin systematisch aan werken en dan al zien, oh, maar dit ontwerp waar we mee bezig zijn, dat kan helemaal niet. In plaats van dat je heel veel tijd en geld steekt in een project helemaal uitwerken en het dan over de schutting gooit bij de gemeente en zegt, nou, het is echt belachelijk dat jullie nu ineens met allerlei eisen komen. Terwijl die eisen worden echt niet uit de duim gezogen door die ambtenaar. Die staan gewoon al in de wet en die had je al zelf in moeten zien. Dus wat je eigenlijk zegt is, in dit land waar we voor bijna alles een vergunning moeten hebben, ja, hebben we ons niet bekwaamd om de burger, de persoon die de vergunning gaat aanvragen, goed te begeleiden, waardoor er onnodig, wat zal het zijn, 300-400 miljoen euro. Je hebt het boek geloof ik de website gelezen. Nee, ik had iets van jou gelezen. Je had me iets gestuurd. Ja, via nee, dat Ferry heeft dat op een gegeven moment berekend dat er jaarlijks minstens 300 à 400 miljoen euro aan faalkosten alleen al aan bouwvergunningen. Ja. Zijn. En dan praten we niet over wat het kost, al die procedures, bezwaren, nee, beroepen. Nee, dan hebben we het alleen maar over onvolledige aanvragen die ingediend zijn. En alleen voor bouwprojecten. En volstrekt kansloze aanvragen. En dan hebben we het niet over andere projecten, omdat ik een vijvertje wil of een boom wil omhakken, al nee, dat soort dingen. Nee. Oké, want even natuurlijk zelf voor het omhakken van een boom heb je vergunning nodig. Ja. Ja, nee, maar goed dat mensen weer. En als ik muziek wil maken, als ik een verjaardagsfeestje heb en ik wil mechanische muziek zetten na 9 uur 's avonds, dan moet ik daar ook een vergunning voor aanvragen. Ja, vaak wel. Ja, en als ik in mijn buurt een buurtmanifestatie wil houden en ik wil het gasveldje aan de overkant van mijn huis nemen, dan moet ik daar ook een vergunning voor aanvragen. Ja. Ja, maar omdat mensen een beetje weten. Ja, het is echt vergunningsvrij is de uitzondering. En dat je iets op je eigen grond doet, dat je grondeigenaar bent, dat zegt helemaal niks. Nee, want iemand zei, ja, ik had iets opgespekerd op mijn huis. Toen kwam de gemeente, ja, dat is reclame, precario. Toen zeiden ze, zo, dat is mijn huis. Dat is een fictief bordje. Toen zeiden ze, nee, maar dat is reclame. En dan moet je reclamevergunning vragen voordat je dat mag ophangen. Ja, echt, als ik een euro zou krijgen voor iedere keer dat ik gehoord heb, ja, maar het is van mij, dus dan mag het toch? Nee, helaas. Ja, dus in Nederland, oké. Luisteraars, voor de duidelijkheid, u luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 3 oktober 2022. Het is 7 minuten voor 12:30. Het programma heet Zwarte Piet Praat, aflevering 347. De vrouw die u hoort spreken is meester doctorandus Jola van Dijk, oprichter van expertisecentrum Permiso en schrijfster van het boek Vergunningen in Projecten. De techniek wordt gedaan door Rick van Breggen en de regieassistent is Revisie Taldien. Ik ben Primera Kishoen. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Piet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwartepietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres, dat lezen we niet. Ik moet even, er zijn wat berichten binnengekomen die ik moet oplezen. Maar ik vraag me af, hè, dus je doet dat bureautje in je eentje en je hebt zeg maar die Ferry van de Koevering, die heeft zijn eigen bureau, toch? Zo moet ik het zien. Ja. En jullie werken nou samen, want Ferry is, hoe groot is hij inmiddels? Als ik me niet vergis, 61. Ja. En hij heeft met zijn bedrijf Gunningenhuis expertisecentrum opgericht. En ik heb het stokje van hem overgenomen, omdat hij met pensioen is, / gaat en alleen nog maar dingen doet die hij echt, echt heel erg leuk vindt. Ja, nee, dat is het. Wat heb je een mooie vrouw te gast? Is zij vrijgezel, vraagt Jerry. Nee. Nee, ze is schizofrenie. Prem, ik ben heel blij dat je het zo voor Arie opneemt. Te walgelijk voor woorden op basis van nota bene anonieme brieven. De beschuldiging aan het adres van Arie, de voorzitter van de Tweede Kamer. Onderzoek start zonder haar eerst te lichten. Prem, nog last van je tanden? Nee. Wat een verhaal, grote smoel. Nog 3 maanden en dan ben je weg. Wat een zegen eindelijk. Ja, Daan, over 3 maanden ben ik weg. Dan ga ik mijn zakken echt vullen. Want dat hongerloon wat ik hier krijg. Ja, losliggende tegels, gebrek aan onderhoud. Sterfte van ouderen, dat ik niet gezegd. Ga weg, helaas. Ik ga wel weer vergeende gast blijf je. Want ik weet niet waar dit over gaat. Nee, dat is begin vanaf 10 voor. Sceptische muts zegt, heer Prim. Die watjes van tegenwoordig kunnen niet meer tegen een weerwoord van de baas. En dan laf anoniem klaag. Ja, dat ben ik ook met je eens. Heb je ook een vergunning nodig voor Wolfje, Prim? Hoe komt het toch dat als je bezwaar maakt tegen de kap van een boom, je altijd veel geld moet uitgeven aan een contra-expertise en dan toch de kap doorgaat, Jola van Dijk? Een contra-expertise is een beetje een technische term voor dat je een deskundige moet aanlaten tonen dat wat de gemeentelijke deskundige gezegd heeft of de deskundige van de aanvrager niet klopt. Omdat je wel echt gewoon met inhoudelijke argumenten moet komen. En die contra-expertise moet niet alleen tot een ander oordeel komen, maar ook aantonen dat waar het oorspronkelijke besluit op gebaseerd was, gewoon echt niet kan. Dat het onzin is waar de gemeente zich op baseerde. En dat is gewoon over het algemeen niet zo. Dus ja, dan is het heel vervelend dat je geld in een contra-expertise steekt en vervolgens toch niet de gemeente onderuit kan halen. Maar dan komt dat als het goed is, omdat de gemeente goed zijn werk gedaan had. Maar even, als ik heb een boom voor mijn huis en het blokkeert mijn zon. Is dat de reden om die boom te zagen? Ik heb die boom zelf geplant. Nee. Maar ik heb die boom geplant. Als die beschermd wordt, dan moet welke bomen worden beschermd? Dat verschilt per gemeente. Dus dan moet je weten wat voor soort boom je hebt geplant. Ja, of het is meestal hoe dik de stam is. Dat kleine boompjes, die mag je weghalen. Maar zeg maar de grote monumentale eikenlanen, daar mag je niet zomaar aankomen. Mijn buurman die had grote bomen geplant en toen kochten we zijn huis. Toen heb ik nooit vergunning aangevraagd en al die bomen opgezaagd. Dan kan het zijn dat je economische delicten gepleegd hebt. Ja, maar dan moeten ze het kunnen bewijzen. Ja. En als ik een boom in mijn tuin omzaag, kunnen ze niet bewijzen. Jawel hoor, want ze maken tegenwoordig ieder jaar luchtfoto's. Google, ja. En doen aan automatische mutatiedetectie, zoals dat dan zo mooi serieus? Heet. Dus als ze bij me langskomen, zeg ik weet niet hoe die boom verdwenen is. Er kwam een kabouter, ik werd wakker, de boom was weg. En dan moeten zij bewijzen dat ik de boom heb. Als een boom verwijderd wordt uit mijn tuin, kan je niet bewijzen dat ik het heb gedaan. Nee, want meestal zijn de regels nu zo geformuleerd dat als jij het laat gebeuren, als jij de eigenaar bent en je laat het gebeuren, dan ben je ook nog steeds verantwoordelijk. Ja, maar dan moeten ze bewijzen dat ik wilde het niet laten gebeuren, maar er kwamen 2 ambtenaren van de gemeente en die haalden het eruit. Die stonden pasje. En ik heb toen gezegd, ja. Nou ja, met de kabouters, die is wat minder realistisch. Maar wat bijvoorbeeld wel vaak gebeurt, is dat er drugsafval gedumpt wordt in weiland. En dan hang je dus ook gewoon als weilandeigenaar. Ook al, serieus? Ja, het kan zijn dat je dan als weilandeigenaar dus opdraait voor het opruimen van die kosten en dat anders de gemeente, dus de belastingbetaler, ervoor opdraait. Ja, maar je kan moeilijk. Ja, weet je, iemand zal toch dat drugsafval op moeten. Ja, ruimen. Die drugsgebruikers, dan moet je gewoon belasten. Kijk, dan moet je drugs legaliseren en dan moet je fors belasting erop heffen en dan gaan we daarmee de vervuiling tegen. Of je moet iedere bezitter van een grammetje coke een boete van €10.000 opleggen, zodat de hele Zuidas en al die VVD-stemmers allemaal, want Gordon heeft het telefoonnummer van Rutte, maar die snuift de hele tijd coke. En dan moet je al die mensen zeggen, al die vriendjes van Rutte die coke snuiven, betaal dan €10.000. Ja, ik bedoel, wat al die mensen. Jola, het is. Ik heb het niet bedacht, hè? Nee, maar ik wil je alleen maar uitleggen. Ik ben een vrij liberaal mens en ik vind alles moet mogen. Maar als je dan ziet, maar ik snuif niet en ik vind zolang het bij wet verboden is, doe je dat niet. Dus drank is toegestaan, dus ik zei het maar klem. Maar ik bedoel, ja. Dus nu gaat het erom, die mensen vinden mij een loser dat ik niet snuif en niet meedoe. Ik kom op bepaalde plekken waar. Oh, dan ben ik ook loser in dat geval. Wij zijn losers, we doen niet mee. Ja. Maar goed, dus je moet, je, door de nieuwe wetgeving kan het dus zelfs zo zijn dat als een drugscrimineel. Maar dat gemeentes zijn toch niet zo dom dat ze dan de weilandeigenaar dit gaan opleggen? Gebeurt het wel? Volgens mij wel, ja. En wat doen die Weland-eigenaar dan naar jou rennen voor hulp? Tot nu toe hebben ze mijn adres nog niet weten te vinden voor die hulp. Maar, ja. Maar zou je ze überhaupt kunnen helpen? Je zou toch kunnen beroep kunnen doen op redelijkheid en billijkheid? Ja, ja, en dat is dan waar je het uiteindelijk ook op moet gooien. Ja. Maar als je strikt naar de regels kijkt... Ja. Als het op jouw grond gebeurt en je hebt niet genoeg beveiliging... of wat dan ook, maar ja, weet je, een weiland is niet te beveiligen. Ja. Dus, maar ik weet, de algemene beginselen van behoorlijk bestuursrecht gelden toch steeds nog. Détournement de pouvoir. Dat betekent dat je niet een bevoegdheid mag gebruiken voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is. Ja, machtsmisbruik. Ja, en redelijkheid en billijkheid, die gelden toch allemaal. Ja. Doelmatigheid en zo. Oké, ja, dan zou je daar meer beroep doen. Merk je dat sinds je... Kijk, wat jij eigenlijk aan het doen bent, is te proberen... mensen zodanig onderlegd te maken dat je ook als je de mbo bent en je doet wat voor studie, dat je weet hoe je vergunningen moet aanvragen. Dus als je bouwtekenaar wordt of wat dan ook, ja, dat je dat meteen doet. Ja, want het zijn nu de architecten en de werkvoorbereiders die heel veel aanvragen doen, de aannemers, die daar niet of nauwelijks toe opgeleid zijn, die dat ook helemaal niet leuk vinden. Nee. Wat niet, administratie houdt er sowieso maar weinig mensen van. Ja. Waardoor ook wij als maatschappij het heel normaal vinden dat die mensen dan zeggen, ja, de gemeente kwam ineens met onverwachte eisen. Mm-hmm. Waardoor wij het ook gewoon accepteren dat ze het constant verprutsen. Terwijl als wij dat als maatschappij niet meer doen, dan gaan die mensen hopelijk investeren in een opleiding. Want nu is dat iets wat ze niet doen, want ze vinden het niet leuk en ze komen ermee weg. Ja, ik probeer een voorbeeld te vinden dat je zegt van... Je gaat je rijbewijs halen en dan kom je erachterin. Maar wacht even, er is een theorie waar ik aan moet voldoen en praktijk. En daar vind ik dat CBR het verprutst door allerlei eisen te stellen, maar ik kan toch auto rijden. Nou ja, ik zit even te kijken. Daarom, toen ik van Permiso hoorde, toen belde ik je meteen. Toen zei ik, Jola, ik wil je de uitzending. Omdat iedereen heeft wel te maken gehad met een vergunningsaanvraag. Ja. En iedereen weet hoe het is om een punthoofd te krijgen. Omdat de gemeente allerlei eisen stelt en dan moet je dingen opnieuw invullen. Ja, en de grap is, ook in omgevingsrecht gespecialiseerde advocaten, wanneer die dan een keer een vergunningaanvraag voor hun eigen huis in moeten dienen, hebben daar moeite mee. Die ontdekken dan ineens hoe verschrikkelijk het systeem is. Ja. En dat wat we al die tijd als juristen vanuit ons ivoren torentje mensen kwalijk hebben lopen nemen. Ja. We het eigenlijk zelf ook helemaal niet kunnen wanneer we het dan moeten doen. En dat is toch belachelijk dat zelfs mensen die er universitair in gespecialiseerd zijn, niet door dit oerwoud komen. Ik zal geen naam noemen, maar er was een wethouder in een stad. En die... was een wethouder die ging over... En die vroeg een vergunning aan. En die zei... Prim. En het gevolg was wel dat die persoon... de ambtenaar heeft gezegd... dat die dingen waar je moet aanvragen... toegankelijker en alles moet. Maar die ambtenaren zeiden... ja, het kan niet toegankelijker. Ja. Nee, het is landelijk geregeld. Ja. En de minister houdt nog steeds vast aan de omgevingswet per 1 januari. En daar allerlei nieuwe software die nog helemaal niet werkt. Ja. Daar kunnen we wel al een beetje mee testen op het moment dat de testomgeving meewerkt. Ja. Het wordt alleen maar erger. Ja. Ze zijn er serieus in geslaagd om het alleen maar erger te maken. Ja, maar dat zijn bij de meeste overheidsprojecten. Ik heb hier een goede vraag van deze regio. Goedenavond. Hoe zit het met de vergunningen voor bedrijven van deelscooters? Ik heb vanavond een discussie gehad met iemand van zo'n bedrijf naar aanleiding van een scooter die al 3 weken een voetpad blokkeerde bij mij in de week. Er is mij verteld dat volgens hun richtlijnen 4 tegels breed ruimte over moet zijn om de scooter te kunnen passeren. En dat daarmee dus geoorloofd is voor de lenende klanten om overal hun scooter achter te laten. Volgens mij is het openbare ruimte en mag dit in het land niet zelf de regels maken. Ik ben benieuwd dit wat ze is zo gespecialiseerd. Dat ik hem niet zo uit mijn mouw kan schudden. Nee, want dat is ook dat mensen dan zoiets hebben van... ja, maar jij bent hier toch... jij hebt toch een expertisecentrum vergunningen. Hoezo kun jij dat dan niet... Nee, want je hebt zo net gezegd... ik heb heel antwoorden. Goed, je moet heel goed leren opzoeken. Dat heb je zo net juist, gezegd. Je kan heel goed opzoeken. Juist die schuttingenboer die zegt... prima hoor, weet je, tot 3 meter geen enkel probleem. Die dus niet zegt, ik ga het even uitzoeken. Die is degene die een schutting van 3 meter verkoopt... terwijl die maximaal 2 meter hoog mag zijn. Juist de mensen die zeggen, oh, dat weet ik wel... en niet het in detail uit gaan zoeken... zijn de mensen waar je niet op moet bouwen. Voordat we een paar... laat me het even zo simpel zeggen. Hoe moeilijk is het? Kijk, ik wil nu een heg bouwen bij mijn huis. Een hek. Hoe moeilijk is het om uit te zoeken hoe hoog het mag zijn? Waar moet ik naartoe gaan? Je moet naar omgevingsloketonline.nl. Omgevingsloketonline.nl. Dit geldt voor je. Ik moet niet naar Amsterdam Zuidoosten gaan. Dus ik moet naar omgevingsloket. Nee, in principe, je begint bij omgevingsloketonline.nl. Ja? En daar zit een vergunningencheck in. Ja? En, dus dan zeg ik wil een hek bouwen. Dan staan er dingen als een bijbehorend bouwwerk bouwen. Of een, dus er staat niet een hek? Of een bouwwerk geen gebouw zijnde, dat soort termen. En dan moet je dus al weten dat een hek een bouwwerk geen gebouw zijnde is. Rick, wist jij dat? Nee, dus nee, Rick zal zeggen, nee, je zal niet weten waar je meteen... Dat is echt juristenpraat. Ja. Vervolgens moet je ook nog een keer aanvinken of je daarmee invloed hebt op de Noordzee of niet. Want, mijn hek heeft invloed op de Noordzee. Ja, want alles heeft invloed op de Noordzee. En een dakkapel in Limburg kan ook maar per ongeluk invloed op de Noordzee hebben. Maar stel dat ik zeg nee. En dan word je met vragen en filmpjes erdoorheen geleid. Ja. Nou is een hek is gelukkig een overzichtelijke, redelijk... Maar dan staat er uw hek, maar dan krijg ik als antwoord... in Amsterdam Zuidoost, aan die straat mag uw hek 2,80 meter zijn. Dan moet je... jij opgeven dat je hek 2,80 meter is. Nee, dat mijn hek 3,50 meter is. Ja, 2,50 meter. En dan 3,50 meter. Ja. Dan zal er waarschijnlijk uitkomen dat die qua bouwen... niet vergunningvrij is. En dat die aan het bestemmingsplan moet voldoen. En dan staat er niet bij hoe je waar je bestemmingsplannen kan vinden... en hoe je dat kan controleren. En dan moet ik vervolgens dat ik doorgaan zoek... bestemmingsplan Amsterdam Zuidoost. Ja, ruimtelijkeplannen.nl. Ja, dan ga je naar ruimtelijke plannen en daar vind ik het bestemmingsplan voor mijn straat. Ja. En dan moet ik daar kijken hoe hoog een hek mag zijn. Ja. En daar staat er wel gewoon hek of staat er bozels niet zijnde? Meestal staat er dan inderdaad bouwwerk geen gebouw zijnde. En dan wordt het waarschijnlijk erfafscheiding genoemd. En al dat soort algemene termen. Nou is bij hekken... redelijk overzichtelijk dat in het achtererf, wat dan ook weer een achtertuin, is hij maximaal 2 meter, voortuin maximaal 1 meter. Serieus, bij mij in de buurt zijn er hekken van 2 meter. Ja, daar, toen ik nog handhaving deed, noemde ik mezelf ook wel eens de schuttingpolitie. Want echt, als je daarop losgaat, je kunt gewoon een dagtaak hebben aan schuttingen aanpakken. Maar dan is het ook nog zo ingewikkeld dat als je een hoekhuis hebt, je... waarschijnlijk twee, nee, juist minder. Dan heb je namelijk 2 voorgevels en dus 2 voortuinen. Dus dan mag die aan de zijkant van je huis mag je niet 2, maar 1 meter zijn. Oeh, ik ga al mee buren. Oh, de komende dagen, zodra ik ga wandelen in de buurt, ga ik zeggen, jij bent de overtreding. Ik ga hier van een hoe noem je dat zoiets? Rick, hoe noem je dat zo'n snippet die je op je telefoon zet? Ze hebben dat tegenwoordig toch, want dan krijg ik van mensen dingetjes. Dan heb je zo een zinsnede die je dan... Een gifje, ja. Zo, dan ga ik hier van een gifje. U hebt 2 voortuinen. Ja, dankjewel, Louis. U hebt 2 voortuinen en je mag dat maken. Dus trieste reactie dat je meer geld gaat verdienen. Gezwam zogenaamd, je gaat weg. Heerlijk, Daan, ik weet dat ik weg ga, maar ik ga weg om meer geld te verdienen. Jij bent de loser die op Radio 1 moet lopen huilen. Desiree, maar bij dat loket valt aan hecht dus van struiken weer niet onder een B-gebouw. Nee, het is geen bouwwerk dat geen gebouw is. En de afrastering van een voortuin mag niet hoger zijn dan 80 centimeter. Anders zou het uitzicht van de voorbijgangers kunnen blokkeren. Zo, Desiree, jij weet er veel van. Ja, het is tot 1 meter is het landelijk vergunningvrij. Dus ze kunnen in gemeenten denken dat ze het mogen beperken tot 80 centimeter. Maar want dat is dus ook de grap. Dat jij zei daar straks dat Miep, de ambtenaar, dan verkeerd voorlicht. Helaas gebeurt dat ook, ja. Jola, ik zou je heel leuk zeggen, Desiree, ik geloof als dit dezelfde Desiree is die slechtziend is. Als de gemeente van mij verwacht dat ik vergunningen aanvraag voor wat maar nodig is, mag ik ook van de gemeente verwachten dat uw website toegankelijk moet zijn voor iedereen die om beperken of voor andere redenen aangepaste computer gebruikt. Ja, ja, helemaal mee eens. Ik moet zo lachen. Want dan zie je dat ik het. Ik wist wel dat je leuk dat het leuk was. Wolfje, ik denk zelf dat het reactionaire zijn. Het groenbedrijf heet Smit en de taxateur van de gemeente heet ook Smit. Oh, dat is Wolfje over de bomenkap. Hier, sceptische mensen, als je illegaal je bomen wil kappen, moet je gewoon wachten op een storm. Hebben mijn buren ook gedaan. Een grotere tak was afgebroken en dat was voor de buurman een reden om de kettingzaag te hard te nemen. Poef, weg, boom. Elfrid Soos, doet Prem nou huilie-huilie? Nee, ik doe nooit huilie-huilie. Dat is een goeie. Luisteraars, wilt u illegaal bomen kappen, wacht op een storm. En dan kunt u daarna gewoon alle bomen kappen die u wil. Uiteraard ga ik nooit mijn opdrachtgevers adviseren illegale dingen te doen. Ik adviseer wel altijd mensen om een kostenbatenanalyse te maken. Weet je, je moet niet de veiligheid in gevaar brengen met je acties. Maar gewoon een beetje nadenken. Maar de buren hebben een storm. De boom was gevallen. Woep, kettingzaag. Ik moet zeggen, laatst toen die grote storm er was, toen ik door het bos liep, toen zag je echt een heleboel bomen. Ja. En dan kan de gemeente mij niet aanspreken. Nee, als hij... Als er een storm is geweest. Ja, als hij gewoon omgevallen is. Ja. Maar de gemeente kan wel, die boom is weg, ze kunnen niet komen daar. Dus dan moet je maar kijken of je opgezaagd was of opgevallen. Jola van Dijk van Expertise Centrum Permiso. Die naam is ook toestemming, hè? Ja. Ja, Spaans voor vergunning. Spaans voor vergunning. Heb je een speciale reden waarom je een Spaans wordt? Mijn juridisch adviesbureau heet Xurista. Wat Galicisch eigenlijk is jurista, jurist. Ja. Want er zijn in Nijmegen al heel veel juristen en ik heet Van Dijk, wat ook niet heel erg onderscheidend is. Dus toen heb ik jurist in Google Translate gedaan. Toen vond ik dit de mooiste vertaling. En toen ik een vergunningenbureau begon, dacht ik, dat doen we gewoon nog een keer. Ja, en toen zijn we weer bij Spanje uitgekomen. Ja, permiso. Ja, vind ik wel permiso. En je hebt het geschreven, dus het onderwijsboek Vergunningen in projecten, dat je voor €40 waarschijnlijk kan bestellen via permiso.nl. En je doet ook cursussen, hè? Ja. Oké, wat voor cursussen? Dus echt gewoon mensen trainen in op tijd zien welke vergunningen je nodig hebt. En daar overzicht over houden, ook als je 1700 nodig hebt. Maar welke mensen komen op je cursussen? Vooral van ingenieursbureaus tot nu toe, maar bijvoorbeeld ook aannemerij. Mm-hmm. Gewoon mensen die in hun werk met vergunningen te maken hebben en daar beter in willen worden. Hoe lang duurt zo'n cursus? 1 dag. Oké, en daarna het eind van de dag zeggen die mensen, wauw, Eureka, een wereld is voor me opengegaan. Ja, dat zelfs iemand met echt veel ervaring, dat die zei, ik realiseer me ineens dat ik het verkeerd om doe. Al die jaren. Maar luister, toen je me, want ik weet niet hoe ik contact kwam en toen zei je me, ik doe dit, of je stuurt me volgens mij bij LinkedIn een uitnodiging. Ik ben een nieuwsbrief begonnen waarin ik actuele vergunningen in het nieuws van een humoristisch verklarend sausje. Ja, en voorzien. Want we zijn ooit gelinkt en toen heb je dat voor me gestuurd. En toen, verder doe ik niets met LinkedIn, maar toen las ik dat ik hè? En toen belde ik je. En ik vind het zo slim. Het is net zoals bij Nibud. Dat ik ben zo'n voorstander van Nibud. En ik vind dat kinderen op school ook moeten leren om met geld om te gaan. Kijk, als je geluk hebt, mijn vrouw was daarin heel goed. En dinges, dan leer je de kinderen van vroeg af aan hoe je met geld omgaat. Ik vind dat kinderen al vanaf hun... Oké, officieel mag je vanaf je 16e werken, maar ik heb mijn kinderen altijd gestimuleerd. 14, 15... Begin al een baan, dat je werkt voor je geld, dat je weet, want dan ga je geld ook leren waarderen. Je snapt de waarde ervan. Zo, nou, Ik vind dat in een land waar je voor alles een vergunning moet hebben, dat je niet jong genoeg kan beginnen om als kinderen een kinderfeest. Dus wij hadden in de straat kinderfeestjes. En dan wat ik dan het leuke vond, dan kreeg je briefjes. Waren die kinderen klein en de buurt bij ons was toch dinges. Kwam er een briefje. Dag, ik vier mijn 16e verjaardag. De muziek zal zijn tot 12 uur, mocht u er last van hebben, of 1 uur. Dan, en we klaagden nooit. Weet je, waar ik woon, sinds 87 gebouwd. Ineens komen er nieuwe mensen in de wijk. En toen gaven mijn kinderen een feestje, ik weet niet, 18. Ineens kwam de politie aan de deur. Maar ze waren trouw dat briefje rondgebracht. En toen zei de politie, heeft u vergunning voor mechanisch voor de muziekversterking? Nee, oké, dan moet de muziek zachter. Ja. Want als ik geen muziek opsta, mag ik schreeuwen hoe luid ik wil, gaat de politie niet kunnen komen. Je kan me, als ik in mijn huis schreeuw, is er geen enkele wet die ik overtreed, zolang ik geen versterkte muziek. Dus dan moest ik nu mijn kinderen zeggen, dan moet je vergunning gaan aanvragen om je verjaardag te vieren. Alleen maar om ingedekt te zijn tegen zanekende buren. Ja, en het is inderdaad gewoon er bewust van worden dat je in dit land inderdaad heel veel vergunningen nodig hebt. En dat je er dus op tijd aan denkt. En ik heb je net in de envelop zitten ook allemaal losse kaartjes met dingen waarvan ik dacht, daar wil ik het wel over hebben met Prem. Waar kaartjes? En een van die dingen, daar staan... Dit kaartje bedoel je, dit kaartje? Nee, gele kaartjes. Oké, ga ik even verder. Ja, ik heb de hele... Ik denk dat je hem gewoon even op zijn kop moet houden. Oh ja, ik zie gele kaartjes. Ja, luisteraar, ze is heel slim. Nieuwsbrief LinkedIn, hebben we die al behandeld? Ik heb daar ook een kaartje met Eva Jinek en Freek Vonk. Ja, nee, Omgevingswet Lubach, wat moesten we daarover behandelen? Afgelopen dinsdag heeft Arjen Lubach een filmpje over de Omgevingswet gemaakt. Mm-hmm. En Omgevingswet is een nieuwe wet die tot nu toe nog voor 1 januari gepland staat, die alles op zijn kop gaat zetten. Mm-hmm. Dus nu weten we met z'n allen, de specialisten in ieder geval, hoe de vergunningen werken. Vanaf 1 januari is alles anders. En iedereen die er op de werkvloer mee te maken heeft, vindt het eigenlijk gewoon verschrikkelijk en probeert dat aan te kaarten. En het dringt maar niet door in Politiek Den Haag. Okay. Lubach heeft een hilarisch filmpje erover gemaakt, waarmee gewoon in 1 minuut voor heel Nederland duidelijk is hoe belachelijk het is dat dit gewoon niet door kan gaan. Ik heb afgelopen dinsdag niet naar Lubach gekeken, maar ik zal het met dit flaters verzamelen. Ja, want ik wil vergunningen tastbaar maken. En er gebeuren gewoon echt belachelijke dingen. En dus dat is een idee voor de toekomst. En ook om in programma's zoals met jou gewoon uit mijn mouw te kunnen gooien. Nee, ik ga Arjan Lubach appen. Ja. Ik ga jouw nummer voor Arjan Lubach appen. Yes. Dan ga ik Arjan zeggen van dat hij bij jou laat. Ja. Eva Jinek en Freek Vonk. Ja, ik wilde Freek Vonk van vergunningen worden. Want Freek Vonk is het gelukt om biologie, wat eigenlijk stiekem best wel een duffe studie is, wat zelfs biologen toegeven dat het stiekem wel een beetje een duffe studie is. Weet je wie de meest gevraagde spreker was in Nederland? Zo'n, ik weet tot de afgelopen 20 jaar wie. Je weet bij al die sprekersbureau. Weet je wie de meest gevraagde spreker was? Nou? Midas Dekker. Die was razend populair, Midas Dekker. Maar het is Freek Vonk gelukt om kleine kinderen te laten dromen van ik wil later bioloog worden. Ik hoop dat voor elkaar te kunnen krijgen met vergunningen. En dat is heel hoog gegrepen. Maar in ieder geval dat mensen niet meer het als het vervelende klusje aan het einde, maar dat het gewoon iets is waar mensen normaal mee bezig zijn en om moeten lachen. Luisteraars, en dus bij Eva Jinek aan tafel. Luisteraars, wilt u in dit programma precies hebben wat u wilt? Doet u wat Jola van Dijk heeft gedaan? Dit vind ik echt. Ze heeft gewoon kaartjes voor me geschreven tegen Regiotram Utrecht. Ja, dat is dus zo'n flater. Daar was eigenlijk de hele verbouwing van de Sunai-lijn, heette dat. Een tramlijn van Centraal Station naar Nieuwegein-IJsselstein. Ja. Die was helemaal klaar, maar die mocht maandenlang niet in gebruik genomen worden, omdat ze 1 essentiële vergunning verkeerd ingeschat hadden. En daardoor... De gemeente zelf dus. De gemeente, provincie. Provincie in dit geval. En de aannemer had het ook niet door. En ze waren gewaarschuwd. En dat werd door wie? Door de handhaver. Ja, door de ambtenaren die dat goed moesten gaan keuren. En gewoon echt pas op het allerlaatste moment werd duidelijk... oh, dit gaat niet lukken. Oh, dit gaat toch wat langer, een paar weken langer duren. Oh, dit gaat toch eigenlijk wel maanden langer duren. Dus gewoon mensen in Utrecht hebben letterlijk maandenlang... niet gebruik kunnen maken van die trambaan. Terwijl die er al lag, omdat een essentiële vergunning vergeten was. Nu weet ik dit zeker, want er staat hier iets... maar ik ga eerst zeggen, ik weet zeker dat je geen vergunning nodig hebt... voor een expertisecentrum. Nee, dat klopt. Er staat hier expertisecentrumvergunning, die heb je niet nodig. Dat zijn wij. Ja, dat zijn wij. Dus ik heb ook voor een multimediaal informatieverstrekker te zijn... heb ik geen vergunning nodig. Nee. Want het is een niet vergunningsvergund beroep. Nee. Weet je wel? Nee. Dus je advocaat is wel zwaar beschermd. Jurist ook. Niet. Nee, jurist iedereen niet. Mag zichzelf jurist noemen. Nee, als je de titel hebt, mag je zelf jurist noemen. Nee, echt gewoon onbeschermd. Onbeschermd? Ja. Oké. Nee, maar ik weet dat de beste manier om iets te doen... is iets te creëren, want multimediaal informatieverstrekker bestond niet. En dan kunnen ze geen regels ervoor zetten. Ja. En dan als er genoeg gaat komen. Faalkosten voorkomen. Ja, dat was die 300 miljoen. En dus ook die vertraging. Het is gewoon zo zonde. Dat is gemeenschapsgeld, hè? En jij bent sociaal en zakelijk. Dat wilde je zeggen. Ja, dat wist ik al lang. En dat zie ik echt gewoon als uitdaging in het ondernemen... Toen ik bij het advocatenkantoor kwam werken... toen zei mijn baas... sociaal en zakelijk gaat niet samen. Ja. Iemand die hem kende heeft ook wel eens gezegd... hij doet ook echt zijn best om dat te laten zien. Ik wil het tegenovergestelde laten zien. Het kan. Ik heb mijn sociale advocatenpraktijk gehad. En maar ik heb ook mensen gratis meegestaan. Weet je, Jola, wat ik altijd deed... dan kwamen er grotere cliënten, civiel of straf. Ik zei tegen die strafzaken die ik vaak... de meeste zaken die ik toevoeging, strafzaken. Dus door de overheid betaald. Maar als soms betalende waren, zei ik... grote boeven betalen, zodat ik arme mensen gratis kan meestaan. En dat heb ik altijd gedaan. Mijn prijs voor... als ik bepaalde bedrijven adviseerde... dan vroeg ik 450 euro per uur... zodat ik andere mensen gratis kan helpen. Dus het kan. Dus... Ja, en ik geloof ook dat het elkaar echt versterkt. En ik vind het zo jammer. Ik heb dus met één been in de commerciële advocatuur gestaan... en met één been in de SP. En linkse pluisjes... Maar zeg maar, heel veel mensen die idealistisch zijn... hebben supermooie ideeën, maar pakken het vaak wel nogal amateuristisch aan. Ja. En aan de andere kant heb je mensen die zakelijk supergoed georganiseerd zijn... en die dingen voor elkaar weten te krijgen waarvan je denkt... dat helpt het land juist de vernieling in. Ja. Terwijl, zoals Prins Bernhard Junior en Haga, die weten precies hoe ze huisjes moeten melken. Ja, als je dat nou eens de goede kanten samen kan brengen. Dat je met de juiste ideeën, maar wel zakelijk aanpakt. Maar waarom, dan komen we ergens waarom ben je klik hadden, Jola? Kijk, ik vind geld verdienen niet fout. Nee, dat ik is vind het ook dat niet. Als je met een goed product geld verdient, is er niets fout. Ik vind als je op foute wijze geld verdient, dat is fout. Nou, ten tweede vind ik... we moeten eerst geld verdienen voordat je het kan verdelen. Het is het levensbloed in je organisatie. Ja, als je geen geld verdient, kan je niets verdelen. Ja. Nou, en we hebben gezien in alle experimenten die er zijn geweest... als je nou, China is het meest kapitalistisch land wat er is... met vies vuil kapitalisme. Dus het enige wat je kan doen is zorgen als mensen geld verdienen... en zeggen, oké, daag dan een deel af aan jouw omgeving... dankzij wie jij het verdient. Nou... dat werkt wel. Maar dus, en de mens is te slecht van zichzelf en wil zich te veel onderscheiden. Dus we kunnen wel allerlei utopische gedachten hebben. Ik zeg, laten we het geld verdienen. En voor de mensen die het dan niet kunnen betalen... dan maken we daar weer uitzonderingen op. Oké, ik heb nog een paar seconden. We gaan zo naar die andere, want het is al bijna 1 uur. Ik wou nog even 2 mails, voorzitter. Hallo Prim, wanneer wordt Anne Bakema uw gast? Ik zou willen horen wat zijn belevenissen bij de radio... zijn en zijn speciale positie bij uw programma. Vraag van de week, de rest van het jaar, maar zondag. Prim, zelf de draaiboek als bij Volt. Atje Kuikert kwam toch vroeger ook in de bibliotheek van Rotterdam. Ze was toen wat dikker met krullen, nee, ze was toen magerder. En dan moet ik even nog Jan de Zwaan. Prim, een verzoek van Mieke van der Meij. Hoeveel uur is het? 2 op Radio Ongelooflijk. Oh nee, maar Mieke van der Wij, maar ik vind Mieke van der Wij... deze race zegt, deze vrouw is geweldig. Ik kan wel met uren met haar praten, heb zoveel vragen. Dit is heel interessant, Prim. Wat een geweldige gast heb je vannacht. Maakt het nog verschil of je mechanische muziek maakt via installatie of een bok? Ja, het maakt uit, want als je mechanische muziek maakt via versterking, dan ben je dingens. Yes, ik wil op cursus, zegt Desiree, kennis is macht. Ik heb toen ik een boom weg moest halen uit mijn achtertuin van mijn gehuurde huis de verhuurder op aangesproken dat hij nooit zo had moeten verhuren. Toen waren de kosten van de hoveniers voor hun in plaats van voor mezelf. Oké. Nou, die hebben we gehad. Doe maar een laatste aflevering. Waar gaat die over? Ja, die gaat over jou. Want ik ben heel benieuwd. Heb jij al een plan voor je laatste aflevering? Ja, we gaan suipen, eten, drinken, bami eten. Dus het wordt de laatste aflevering gaan we het volgende doen. Er komen een aantal gasten. Desiree komt met haar vriend. En er komen nog wat mensen. En dan gaan we bami hebben met kip en dingen. Ravish gaat me komen halen en brengen. Want ik ga straal bezopen. Het is kerst, 25 december. Dus ik heb thuis mijn kerstdiner. Oh, wow. En dan, of ik weet niet wat we doen. Maar we zitten vaak met de kinderen en de kleinkinderen. En dan begin ik al met champagne te drinken. Dus ik kom al half zat hier. En dan gaan we hier bruine rum drinken. En dan ga ik de namen opnoemen van alle gasten. Dus jouw naam wordt genoemd. We gaan alle technici bedanken. We gaan de namen noemen van iedereen die regieassistent was. Dus we gaan 2 uren lang namen noemen. Wow. Maar dan gaan we ondertussen eten, drinken, suipen. Janus is in de studio, gaat live zijn gedicht doen. Dus ja, had jij anders een idee voor de laatste aflevering? Ja, ik had jou juist wel zelf als gast willen hebben ook. Om wat te doen. Ja, dat jij een keer... Heb ik al gedaan. Mensen hebben me al geïnterviewd hier. Wou jij me dan gaan interviewen? Oké, dan doen we het de 1 voor de laatste aflevering. Yes. Oké, dan kom je de 1 voor de laatste aflevering. We moeten naar het nieuws van 1 uur. Daar gaat Jola van Dijk wezen hoe je... Luisteraar, ziet u waarom ik er zo mag? Ze neemt gewoon de hele regie van het programma over. Tot zo na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. De Britse premier Truss stelt een omstreden plan uit om de hoogste belastingschijf in het land te schrappen. De Telegraph schrijft dat de plannen eerst doorgerekend zullen worden voordat het parlement erover gaat stemmen. Het besluit volgt na veel kritiek op het plan van Truss, dat bedoeld is om de economie een impuls te geven. Partijgenoten van de premier vinden het niet kies om de allerrijkste meer geld te geven als mensen die het minder breed hebben niet rond kunnen komen. Het plan kost de Britse overheid miljarden. De verwachtingen over het uitkopen van boeren zijn te hoog gespannen, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een ongevraagd advies aan het kabinet. Dat wil volgens het coalitieakkoord 7,4 miljard uittrekken voor het sluiten van veehouderijen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het Planbureau zegt dat in het verleden vooral oudere boeren zonder opvolger geïnteresseerd waren in uitkoopregelingen. Ook kozen veehouders vaak voor uitkoop vanwege een slechte economische situatie, terwijl er nu juist subsidies bijkomen voor boeren die willen innoveren. Het aantal mensen dat door een ongelukkige val om het leven kwam is verdubbeld vergeleken met 10 jaar geleden. Volgens het CBS kwamen er vorig jaar 5400 mensen om door een val. Het gaat vooral om 80-plussers en mensen die langdurige zorg krijgen. Ook dementie, de ziekte van Parkinson en MS zijn van invloed. Een exacte oorzaak van het gestegen aantal slachtoffers is er niet, al zegt het CBS wel dat een toename samenvalt met de vergrijzing. De Oekraïense president Zelensky zegt dat in de regio Gerson een aantal dorpen zijn bevrijd. Zelensky zei eerder al dat de herovering van de stad Liman in de regio Donetsk zaterdag niet het laatste succes zal zijn van het Oekraïense leger. Het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar 1 graad of 8. Lokaal kan er ook wat mist ontstaan. Overdag geregeld zon en droog bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zo gohan, alsjeblieft, nou eens een keer, mag het normaal. Maandag 3 oktober 2022. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 347ste aflevering van Zwarte Priet Praat. Dus Ruiz, dat je even via WhatsApp belt. Je hebt zijn nummer toch ook. Een telefoon gaat. Uw gast is de oprichter van het expertisecentrum Permiso en de schrijfster van het boek Vergunningen in Projecten. En laat me zijn naam daarbij noemen. Samen met Ferry van de Koevering. Dokter, meesterdokter Anders Jola van Dijk. Techniek Rick van der Breggen. Regieassistent Ruiz Citaldin. Ik ben Primera Rekijsjoen. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1 app. En u kunt mailen naar Zwarte Priet Praat apenstaart. Staatpownet.tv, niet naar het Radio 1 mailadres sturen, die lezen we niet. Het telefoonnummer is 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Priet Praat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kunt belachelijk gemaakt worden. Ik kan afbellen in uw oor. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren of klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Jola, we zouden dus... Mensen gewoon nog gewaarschuwd voor je. Ja, ja, maar wie heeft gewaarschuwd? Wat zei je? Mensen, ik ben in de radio, je kunt bellen, maar wees voorbereid, je kan afgezekerd worden. Maar even, ik wou je vragen, hoe bevalt het je tot nu toe? Goed, ja, naar mijn zin. Ja, het verschil met primetime is, dat was een half uur en dan moesten we gericht één onderwerp. En nu kan je alle kanten uit. Dus we hebben in elk geval gelegen dat je de laatste aflevering... dus dat we gaan het nog even regelen, maar dan doen we het de uitzending voor 6. Dus dan wordt het waarschijnlijk 19 december, 1912. Dan mag je mij interviewen 2 uur lang, oké. Okay. De vergunningengids, wat is dat? Ja, dat is de reeks boeken die ik ga schrijven. Ja. Deze is dus de eerste ervan. Ja. Maar ik ben bijvoorbeeld ook al in contact met een zeer ervaren vergunningverleenster... om dus ook boeken voor juist vergunningverleners te maken. Ik ben ook met detachering juist... alle kanten van de tafel aan het leren kennen. Dus ik ben ook een vergunningverlener bijvoorbeeld geweest. En ik ben dus die flaters aan het verzamelen. Die flaters. Ja. De LinkedIn nieuwsbrief, dat is de vergunningengids actueel. Mijn eigen bijnaam op social media is de vergunningengids. Want het leuke van een gids is dat het niet alleen een boekje is, maar ook een mens. Dus dat past helemaal in het Freek Vonk, Eva Jinek influencerplan om vergunningen op de kaart te krijgen in Nederland. Ik vind het, weet je, dus ik word met een seconde blijer dat ik je heb. Want even luisteraars voor de duidelijkheid, zij heeft mij niet gevraagd. Hè? Dus ik kreeg dat LinkedIn-ding en toen besloot ik om je te vragen, omdat ik het interessant vond. En de timing was echt perfect, want ik stond op de camping en de dag ervoor had ik aan een vriendin... waar ik mee op de camping stond, verteld van... ja, 2 jaar geleden heb ik de ambitie uitgesproken... dat ik binnen 5 jaar bij Eva Jinek aan tafel wil zitten. Oh, weer bij Eva. Weer bij Eva aan tafel zitten. Ja. Een van de redacteuren, Hansie. Ik zal Hansie even bellen en ik zal jouw nummer geven. Yes. Dat wil ik wel. Ging dus echt met haar ogen draaien van... oh ja, hoor, daar heb je Jola weer met haar megalomane ambities. Nee, is niet megalomane. Een dag later. Niet bij Veronica Insight aanschuiven. Ik wil vandaag overal aanschuiven. Nou, daar moet je ook bij op ingaan. En bij Tate voor Max. En ja, zo. Okay. Niet dat ik ze nodig met mijn bakjes op tv nee, wil komen. Nee, ik snap wat je wil. Vergunningen awareness. Ja, ja, dat. Ik snap het. Waarom denk je dat ik je heb uitgenodigd? Dank je wel. Wat zei ik tegen je? Toen zei ik hiervoor moet ik. En toen zei ik, we gaan geen voorbespreking doen. Want we gaan gewoon, want wat je doet is gewoon fantastisch. Dus, en ik wil dat iedereen dat weet. Heb ik ook in mijn inleiding gezegd. 40 jaar milieurecht. Ja, daar heb ik donderdag iets over mogen vertellen... op het congres van de Vereniging Milieurecht. Want die bestaat 40 jaar dit jaar. En samen met Ferry heb ik daarom even pauze genomen van het tweede boek schrijven. Hebben we samen onze visie op de komende 40 jaar milieurecht uitgedacht. Hij is techneut van huis uit. Maar waar staat is dat gepubliceerd? In jubileumbundel van de VMR, de Vereniging Milieurecht. En die is gratis te downloaden. Waar? Via welke site? Vereniging Milieurecht. Ja, Vereniging Milieurecht. Als je gewoon en googelt daar heb op jij jubileumbundel. Samen met Ferry jullie visie op de komende 40 jaar. Ja, en het is een juridische vereniging. Dus dat artikel is niet zo leesbaar als dit boek. We hebben ook binnen Permiso nu een beetje de term van... Oké, als we het leuk en leesbaar willen houden voor social media aan het boek... niet VMR. Niet het niveau van ingewikkeldheid, bronvermeldingen en zo. Dus nee, dan maar hebben bronvermeldingen geen VMR. Niet, maar je moet het wel goed schrijven. Ja, maar het was met Ferry. Hij heeft de afgelopen 40 jaar meegemaakt. Ik hoop de komende 40 jaar mee te maken. Hij is een boomer met veel vertrouwen in de overheid. Ik heb de overheid vooral dingen afzien breken. Hij is een techneut, ik een jurist, politicoloog. Dus we zijn gaan kijken wat... hoe is de afgelopen 40 jaar milieurecht gegaan? Hoe verhoudt zich dat tot maatschappelijke ontwikkelingen? De ene keer loopt het recht voor, volgt de maatschappij, de andere keer andersom. En kunnen we op basis daarvan een soort glazen bol pakken en voorspellingen voor de komende 40 jaar? Ik ga het lezen. Dus, maar weet je wat? En wij hebben daar een conclusie die ik nog even wil delen. Nee, want anders gaan mensen niet downloaden. Oké, dan doe je conclusie. Maar dus dames en heren, u hebt dat hele artikel niet te lezen. Hier is de conclusie. Nee. Het artikel heet waarom de VMR over 40 jaar 3 keer zo groot zal zijn. Ja. En de conclusie is? Niet de conclusie. Een knuppel in het hoenderhoek die we gegooid hebben. Recent heeft staatssecretaris Velbrief nog gezegd, als we hier aan gaan zitten, dan worden we een bananenrepubliek in Nederland. Maar bij bescherming milieu denken we vooral aan dat we het milieu proberen te beschermen. Maar de vergunningen beschermen eigenlijk vooral de milieubelastende activiteiten. Ja. Zodra je namelijk eenmaal een milieuvergunning hebt, mag je alles doen. En mag je dat tot in lengte van dagen doen? Tata Steel. Ja, terwijl met alle duurzaamheidsproblemen moeten we minderen. Maar dat kan niet als je bedrijven eeuwigdurende rechten. Nee, daarom moet je vergunningen aan een tijdspanne doen. Juist. Wij zien gewoon niet, zeg maar, los van de ideologische vraag wat je wil, economie, werkgelegenheid versus leefomgeving. Wij zien gewoon niet hoe je met de huidige Europese regels een permanente vergunning kan houden. Die gaat gewoon tijdelijk worden. Ja, en daarom ik ben helemaal met je eens. En ik moet je zeggen, ik kwam in 1974 in Nederland. Maar goed, toen zat ik op school en toen in Horen lieten ze filmpjes zien hoe de Rijn vervuild was en de Rijn schoongemaakt werd, 1974. En toen begonnen er al regels, want dat heette nog geen milieuregels. En er werd allerlei gif uitgestoten. Ja, toen hadden we nog de hinderwet, denk ik. Ja, in Duitsland, want toen moesten ze Duitsland wetten maken en zo. En toen hebben ze, 82, gezegd ook op een gegeven moment, ja, aantreden, hoe dan ook, ere wie ere toekomt, Lubbers. Die zei, er moet een wet komen voor de leven om de milieu. En dan krijg je ook de eerste milieuministers. Ja. Dus, oké. En wij vinden, het milieurecht moet veel toegankelijker worden. Maar nu, het hele recht, wat jij doet met die vergunning, is toegankelijk. Het moet al heel veel toegankelijk zijn. Ja, maar recht, ik kan niet toegankelijk zijn, omdat bij formuleringen, Jola. Dus ik vond vroeger maar ook, die kun je wel begrijpelijker maken. Nee, maar luister, ik zou je wat leuk zeggen. Ik wilde mijn scriptie schrijven over of de advocatenafspraak voor een uurtarief in strijd was met artikel 85, 86 van de Europese, dat je geen onderlinge afspraak, geen kartelafspraken mag maken. En ik had gezegd dat ik het eenvoudig Nederlands zou schrijven. Maar op een gegeven moment, als je eenvoudig Nederlands schrijft, heb je 26 woorden nodig. Ja. Polyaneus, kausaal verband. Ja, wij lossen het op met de verklarende woordenlijst achterin. Ja, maar dan moet je die verklarende woordenlijst gaan lezen. En dus die zet ik ook op de website. Okay. Zodat in ieder geval iedereen dan, als ze een ingewikkelde term tegenkomen, dus als je ook ingewikkelde termen tegenkomt, mail ze alsjeblieft naar me of zet ze op LinkedIn naar me. Want we gaan ze allemaal op de website zetten. Frans Mensink vindt jou top. En Desiree zegt dat ze zoete witte wijn drinkt. Je krijgt geen zoete wijn. Je krijgt gewoon bruine rum, Desiree. Het enige wat er te drinken is bij mijn laatste aflevering is bruine rum. Oké, je koptelefoon die je daar aan je link. En je hebt een knopje daar boven waar je hem luider mee kan zetten. Zie je dat knopje? Waar hij erin gaat, ja. Nee, heb je dit koptelefoon? Die? Ja, dan moet je dat. Je kan die koptelefoon ook inpluggen in die, hè? Je kan hem inpluggen in die voor je staat, ja. En dan heb je daar een knopje, ja. Dan gaan we eerst Noël doen op lijn 3. Maar alsjeblieft, Noël. Goedendag, hey. Noël. Goeiedag, met Noël Zoene. Ja, zeg het maar, Noël. Nou, mag ik iets leuks zeggen? Ik vind Radio 1 hartstikke goed. Nou, ik vind Radio 1 heel slecht, behalve als ik erop zit. En morgen heb ik een leuke dag. Vandaag is maandag, ik heb al een leuke dag. Maar ik vind Radio 1 echt waardeloos, tenzij ik erop presenteer. En Mieke van der Weijder is, dat vind ik ook nog goed. En ik vind Bureau Buitenland ook nog goed. En ik vind Even Blij en dingen op locatie, of hoe dat heet, die vind ik ook heel goed. Maar voor de rest vind ik het meeste wat op Radio 1 is ruk. Had u verder nog wat? Oh, ik vind jou super tof. Dat ben ik helemaal met je eens, dat vind ik ook. En morgen heb ik een leuk uitstapje van de dagbesteding. Oh, wat leuk. Wat ga je morgen naartoe? Naar Toverland. Ah, wat leuk. Geniet ervan, Noël. In 7e. Oké, doei doei. Hey, tot de volgende keer maar weer. Oké, nou, mag ik Victor op lijn 2? Hoi, Prem. Goedenacht, Victor. Hey, interessante uitzending. Ik vind jullie, ja, jij voorheen natuurlijk, maar advocaten zijn natuurlijk sowieso ter bestrijding van de junglewetten die anders zouden gaan gelden in de samenleving. Maar overigens, over dat kappen, dat, ik dacht dat dat alleen in Zutphen was, maar dat schijnt dus ook in andere plaatsen plaats te vinden, dat er kapmeldingen meer gedaan worden in de suffertjes. En dan kun je dus geen bezwaar maken. Ja, het wordt nu vooral digitaal gepubliceerd. Ja. Ja, maar dan moet je je eerst aanmelden om daar informatie over te willen hebben. Ja, dat wel. Da, ja, nou, maar het staat ook op de website dat, van de gemeente. Het staat ook op de... Trouwens, complimenten voor u, hoor, mevrouw. Sorry, ik heb even uw naam niet genoteerd. Jola van Dijk, meester Dr. Anders Jola van Dijk. Van ja, expertisebureau Permiso in Nijmegen. En via permiso.nl kan je alles lezen. En dus permiso.nl, daar kan je naartoe gaan. Dan lees je alles over haar en de toko. Oké, nou, mevrouw van Dijk, chapeau. Ik vind u echt, ja, ik zou zelfs wel eens een gesprek met u willen hebben over uw expertise. Maar misschien ga ik er nog eens gebruik van maken. Maar even terugkomend op dat zaakje van Ariep, hè. Want Prem, bedankt voor je steun aan Ariep. Het is geen steun aan Ariep. Ik heb geen steun aan, ik heb een uitgesproken hekel aan die zwakke Atje Kuiken en die nijboer. Dus kijk, het gaat erom. Ariep. Nou ja, ik wou het positief aanvliegen, maar, maar misschien weet jouw gast dat er is sprake van een parlementair advocaat. Dus waarom is die parlementair advocaat gepasseerd om naar de landadvocaat? Het is zo raar. Ja, de landadvocaat is er voor de helemaal. Victor, dank je. De landadvocaat is er voor de regering. En ze moeten andere dingen. Maar ja, weet je wat het is? Die berg. Maar kijk, je moet ook kijken wie zit erin. Nee, maar klopt dat, Prem? Nee, er is geen parlementair advocaat. Het parlement hanteert andere advocaten dan dinges. Maar volgens mij is de advocaat van de Tweede Kamer ook van Pelsrijk Drooglever Fortuyn. En dat is de landsadvocaat. Dus die lever. Nee. Maar is er niet een eerste stap naar een parlementair advocaat? Nee. Want dat begreep ik. Nee, kijk. Je hebt advocaten. Oh. En het Rijk heeft een mantelcontract. Gemeentes hebben ook eigen gemeentelijke advocaten. In Amsterdam zit er een mislukt kantoor die hele bakken vol met geld trekt van de gemeente Amsterdam voor waardeloos werk. Maar je hebt dus gemeentelijke advocaten, hebben ze een mantelijk contract. Maar ook de advocaat die het bureau, ze even zeggen, het bureau van de landsadvocaat staat, moeten zeggen, het bureau Pelsrijke Leef Fortuyn. Want maar het is hetzelfde bureau en die werkt dan ook voor de Tweede Kamer. Maar er is dus geen sprake van een misstap om dan die landsadvocaat... Er is wel sprake, ik zou je zeggen, je kan een advocaat niet vragen om advies wat te doen. Want die advocaat, je hebt een integriteitscommissie. Dus als er een klacht is, dan moet je zeggen, oké, er is een klacht tegen Ariep. Dan moet hem via de integriteitscommissie behandelen. Ja. Ik weet niet, maar ze willen Ariep gewoon een dolk in de rug. Omdat ze voor die corona, zoals de voorzitter worden van die parlementaire enquêtecommissie. En die mislukte ambtenaren die geen moer presteren en hun zakken willen vullen, die denken, shit, ik moet straks weer hard werken. Want het is een vrouw die zegt... Sterker nog... Als je je werk niet goed doet, dan krijg je op je lazer. En Ariep gaat natuurlijk zeer kritisch worden over dat beleid van Rutte. Nee hoor, dat zit iedereen. Haga zit ook in die commissie, geloof me. Iedereen gaat kritisch worden op dat beleid van Rutte. Maar zoals met alle parlementaire enquêtes, net zoals de vorige van dinges, dan zeggen ze ja, het is fout, we treden af, klaar, toeslagen. En dan hoeven ze geen verantwoording af te leggen. Dus ja, Victor, we leven in leuke tijden. Had je nog iets zinnigs te zeggen? Nou... dat was nog even een vraagje aan jou. Ik moet naar Caroline, ik moet naar die Belgische, gast, weet je wel. Van Dijk, hoe vindt zij het te verkroppen dat de koning zijn compensatie niet teruggeeft aan bijvoorbeeld mensen van de voedselbank? Dat doet hij nooit! Ik snap niet, Victor, ben je ooit een cent teruggegeven? Hoe dom kan je zijn? Ik begrijp Jola. Ik begrijp jouw betrokkenheid, Jola. Maar ik vroeg het jouw gast. Ja, Jola. Ik ga gewoon even wijselijk mijn mond houden. Oh, ze houdt wijselijk de mond. Dus Victor, ze gaan het niet doen. Ze vullen hun zakken. En je moet niet klagen over mensen bij de voedselbank. Je moet zorgen dat je koning wordt en dan hoef je nooit meer naar de voedselbank te gaan. Dus dan moet je zeggen, maar ja, en al die mensen die hebben... Dus maar Victor, ik moet naar die Belgische, je weet wel. Ja, maar wacht even, Prem. Ik kom wel even op jouw feestje, want ik... Nee, je bent niet uitgenodigd. Nee, schreeuw lelijker, die komen. Nee, je komt niet. Ik heb dat met jou. Ik ben niet, ik sta niet in voor jouw gedrag. Straks begin je dingen hier te smijten. Nee. Ik wil geen onbekende mensen die amok gaan maken. Spreken, Victor, doei. Dames en heren, zoals u weet, iedere zondagdag rond 12:15 bellen we met de auteur van de magie van onvergetelijke dates thuis en de maker van de site 365smiles.net, Caroline Anceo. Dag Caroline, wat heb je vannacht voor ons? Dag Prem, goedenavond. Zeg, en Jola, proficiat, hè. Jij brengt zo'n saaie materie met een smile en dat vind ik gewoon fantastisch. Dank heel leuk. Ja. En vandaag geef ik ook een leuke tip om een smile, om een glimlach te toveren op het gezicht van je partner, van je kinderen, je vrienden, je collega's. Maar het werkt ook bij wildvreemden en daar heb ik dan nog op het einde een verhaaltje over. Mijn tip gaat als volgt, is heel simpel. Verstop ergens in je huis, onder het hoofdkussen van je partner of tussen de kleren van je kinderen, een lieve boodschap op een briefje. Je kan dingen schrijven als je bent geweldig, je maakt me gelukkig, of ik ben blij dat je er bent, no matter what. Maar iets lief en je verstopt dat, maar je zegt er op dat moment niks van. En als ze dat dan vinden, maanden later soms, geef je hen echt wel een grote glimlach. Hè? Want Koen die vond onlangs nog tussen zijn sokken een briefje dat ik er had verstopt een paar maanden geleden en hij moest heel hard lachen. En wat stond op dat briefje? Ja, er stond op dat ik hem geweldig vond. Dus niet veel, hè, maar gewoon, ik vind je geweldig. En dat verstop ik dan. En als hij dat dan vindt, dan... Maar ja, ik moet wel opletten wat ik ga schrijven. Want mijn kleinkinderen snuffelen door alle spullen ook en zo. Dus ik moet... En mijn oudste kleindochter. Dus ik moet... We slapen in het bed. Maar als mijn oudste kleindochter komt slapen... Dan zeg ik, waar moet ik slapen? Dan zegt ze, naar beneden. Dus dan slaapt mijn oudste kleindochter. Dan moet ik naar het logeerbed. Want dan kan zij goed slapen in de kamer. Dus als ik dan een dingetje onder het kussen zet... Loop ik het risico dat Sienna vindt... Schat, ik hou van je. Dus dat, ik moet dan opletten dat het wel kleinkinderen... proef moet zijn. Ja, maar ik heb dan een heel leuke tip voor jou en trouwens ook voor je luisteraars. Op mijn website, 365smiles.net, onder Prempraatjes, kunnen zij een lijst downloaden met 44 originele plaatjes in je huis waar je dat kan verstoppen. Oh, ik was even bang dat je ging zeggen dat ik ook al niet meer na hoef te denken over hoe ik complimentjes aan mijn vriend kan geven. Nee, maar, ja, maar 44 plekken in het originele plekken. Oké. Okay. Ja, maar bijvoorbeeld, dan moet je niet. Maar je moet wel rekening houden. U woont alleen met Koen. De kinderen zijn het huis uit. En u hebt nog geen. Nee, maar af en toe komen die wel. Ja, af en toe komen die wel. Maar Prem, als zij nu een briefje vinden van ik hou van je, dat is toch helemaal niet erg? Ja, maar dan moet je dus opletten. Want ik kan in de lade, in de besteklade moet ik geen briefje zetten. Want daar komen kinderen en al die dingen erin. En als die kinderen nou vinden, als Brett nou vindt een briefje... Ik moet zeggen, oké, je maakt me gelukkig. Dan zegt Brett, Nana, ja, dankjewel. Want ik zeg tegen mijn kleinkinderen ook, je maakt me gelukkig. Wat dan denken ze mee? Maar dan denken ze dat voor hun is. Ja, dat is alleen maar leuk. Maar als ze dan, ja, inderdaad, Jola. Als je weet dat ze komen, verstop dan briefjes voor hen in de Oh ja, dat vind ik wel een idee, ja. Want ze zitten dat ga ik wel... Ja, dat vind ik wel een leuk idee. Ja, voilà. Ja. Wat goed. Ik moet ook niet alleen voor mijn partner. Ik kan het ook gewoon doen. Ik kan ook briefjes voor Rick gaan verstoppen. Voor Rewish. Voor de schoonmakers. Ja, of voor Rewish als hij komt werken en ik zeg... Doe je werk goed. Maar Prem, ik weet niet of ik nog een half minuutje tijd heb, maar ik heb... Ja, je hebt alle tijd. Neem je tijd. Oké, leuk. Ik heb er een heel leuk verhaaltje over. Want inderdaad, zoals je zegt, je kan dat ook doen voor je collega's of je vrienden. En ik had een kaartje geschreven voor een collega... en ik wilde dat verstoppen achter de ruitenwisser van haar auto... Dus ik zoek haar auto op straat. Ik wist dat het een witte Peugeot was. Maar ik ken niet zoveel van auto's. Dus ik steek dat briefje achter die ruitenwisser. Maar op dat moment komt er dus een dame, die ik niet kende, nogal snel naar me toe. En die vroeg voor ons werk van... Hé, heb ik soms iets verkeerd gedaan? Dus het was haar auto. Het was niet de auto van mijn collega. Maar toen vond ik het zo sneu. Om dat kaartje gewoon terug te moeten nemen. Dus ik zei haar, nee hoor, u hebt niks verkeerd gedaan. Ik wilde u alleen een fijne dag wensen. En ze neemt dus dat kaartje en ze leest dat. En ik had gewoon opgeschreven van, ik wens je een fantastische dag, alles komt goed. Dus die onbekende dame die leest dat. En ze zei, ze moest echt lachen en ze zei, dat kon ik nu echt gebruiken vandaag, dank je wel. Dus vandaar, verstopt niet alleen voor je partner, maar doe het voor je kleinkinderen, voor onbekenden, voor je collega's. Ja, en je hebt er geen vergunning voor nodig, denk ik. Maar Caroline, wat ik zo leuk van je tips vind, weet je, je zegt, die dingen lijken zo voor de hand liggend. Maar iedere keer als ik weer naar je luister, denk ik, ja, het is zo simpel. Ook voor die revisie de telefoon gaat. Hij doet zijn werk gewoon niet goed. Ik kan hem geen complimentje geven. Ik moet een briefje schrijven. Doe je werk goed. Maar wat ik wil zeggen, Corrie, het lijkt zo voor de hand liggen. Maar iedere zondagnacht weer, als je het zegt, dan ben ik vrolijk ook dus met mijn cachère. Weet je wel, dat ik een compliment maak. Blijf ik nu, ik deed het al, maar nu doe ik het nog wat vaker. En dan merk je inderdaad dat het kost weinig moeite. Maar echt, dit vind ik een hele leuke tip. Ik ga gewoon voor alle buren in de ga kaartjes maken. Want Joel heeft ook al die kaartjes. Ga ik voor alle buren zeggen, pleur op uit de week. Oh nee, ik moest een compliment doen. Nee. Ja, liefst een compliment. Pleur op, zou ik wat haar zeggen. Hey, maar okay. Caroline, dankjewel. Groetjes aan Koen en tot de volgende week. Ik stel het om. Tot volgende week. Doei. Wat een leuke vrouw is dit toch. Ja, want Jolan, ze kwam in de uitzending toen niet. Ze echt zo leuk. Oké, we doen. Oh, mevrouw Telemann uit Limburg. Die gaan we even. Die heb ik lang niet gehoord. Goedenacht, mevrouw Telemann. Op lijn 4. Ik wou zeggen dat ik je ontzettend ga missen. Want ik ben iedere week aan het luisteren. U moet uw radio zachter zetten, mevrouw Telemann. Oh, mijn radio. Ja, mevrouw Telemann woont helemaal in Limburg. En ze is van Surinaamse afkomst. Ze vindt dit programma fantastisch. En ik moet er zeggen wie volgende week mijn gast is. Normaal zeg ik nooit wie mijn gasten zijn. Want ik vind dat mijn luisteraars moeten luisteren. Maar mevrouw Telemann, bent u er weer? Ja, ik ben er. Weet u wie volgende week mijn gast is? Ik wou zeggen, ik vind het ontzettend jammer dat je ophoudt met het programma. Maar we gaan alles stopt een keertje, mevrouw Telemann, ook het lieve. Dus daar moeten we zijn. Maar weet u wie ik als gast ga hebben aanstaande zondagnacht? Nee. Sint Jan McCloyd, mijn oud-juffrouw. Och, fantastisch. Ja. Ik zal het zeker horen, want ik luister altijd. Ja. Dus en dan ga ik alle vervelende dingen van mevrouw McCloyd vertellen. Maar dat is leuk. Nou, maar mevrouw Telemann, u zal vast wel een leuk programma komen wat ervoor in de plaats is. En zie het maar zo, in de race van het leven lopen we een tijdje samen. En het is daar bijna 7 jaar dat we samen hebben gelopen. En daarna gaan we weer als we. Dus de mens is een reiziger, het leven is een race. En kijk, zoals Jola, ik heb Jola nou zeker 8, 9 jaar niet gesproken, minimaal. Ja, ik denk 10. 10 jaar niet gesproken, maar ze kwam binnenlopen en het was als van ouds. Dus we hoeven elkaar, dus na 10 jaar zie je elkaar. En kijk, straks zit ze ieder radio, tv-programma, Veronica, Vandaag Insight op 1, Jinek. Dankzij Prem. Nee, maar dat gaan we niet doorvertellen. Dus mevrouw Telemann, hartstikke bedankt. En wat gaat u met kerst maken? Pom. En u moet tegen uw zoon zeggen, ik kan geen namen noemen van die toko's, maar ik heb toevallig laatst liep ik en was pom in de aanbieding. En toen heb ik meteen 6 poms gekocht. En ook een heleboel cassave, want voor mijn kleinzoon ga ik cassavesoep maken. Maakt u wel eens cassavesoep? Nee, heb ik nog nooit gedaan. Ah, wat jammer. Nou, eigenlijk zou ik cassavesoep moeten aanbieden, maar goed. Maar mevrouw Telemann, ik ga nog even Fleur en Marcello aan het woord laten en daarna naar Wilbert. Prima. Oké, dank u wel. Fijne dag. Doei. Mevrouw, mag Fleur op lijn 2? Kijk, ik ben benieuwd wat Fleur voor jou heeft. Hé, hey Fleur, oude witte racist. Goedenavond, Prem. Goedenavond, mevrouw Van Dijk. Goedenavond. Hallo. Nou, ik wil beginnen met een vraag aan u, mevrouw Van Dijk. En dat doe ik vooral omdat ik gehoord heb dat u een SP-verleden heeft, maar rechten heeft gestudeerd en een ideale inslag heeft. Weet u wie Mark-Marie Huibrechts is? Mark-Marie Huibrechts? Ja. Die is van Nationale TV, toch? Ja, maar de comedian, de theatermaker. Een cabaretier. Ja, en theatermaker. Umberto Tan. Heb ik ook wel gehoord. Ja, nou, deze twee mensen, onder andere, die worden week in, week uit op televisie gepest door de groep van voetbal. Vandaag is het. En Johan Drekse. Drekse. Nee, dat is Johan Drekse. Ja. Die doet op tv wat Wilders met moslims en asielzoekers enzovoort in de Tweede Kamer doet. Wekelijks. Nou zegt Prem tegen u, waarom zou u niet naar voetbal inside gaan? En u zegt vol enthousiasme, ja, overal. En dat vind ik nou zo jammer. Want ik vind het zo erg dat mensen die mij als kijker niks gedaan hebben en honderdduizenden anderen ook niet, gepest worden. U zou dat eens moeten zien. Gepest. Fleur, mag ik even wat zeggen? De mensen die naar Jinek keken, de mensen die naar Op 1 keken, er kijken een groep mensen naar Vandaag Inside die ik vind dat ook vergunning awareness moeten hebben. Al worden mensen gepest, dus ik kan wel een fatsoensnorm leggen. En als ik mijn fatsoensnorm moet opleggen, Fleur, zou ik nooit met het NOS-journaal mee moeten doen. Ze zijn propagandamakers voor het grootkapitaal, maken slechte reclameberichten, sturen ze de wereld in als waarheid. Ja. Nee, wacht even, Fleur. Maar naar het NOS-journaal hoor ik er nooit over mekkeren, terwijl er daar eenzijdig en fout bericht wordt in dienst van het grootkapitaal. Als ik kijk naar iedere actualiteitenrubriek, ieder programma op televisie, kan ik zeggen waar ze bijvoorbeeld mij Surinamer noemen, of mijn kleindochter die 100% autochtoon is, als allochtoon bestrippelen en daarmee verborgen racistisch zijn, daar praat ik allemaal niet over. Dus ja. Jij kan wel met jouw moraal fatsoen zeggen, in dat programma gebeurt er iets wat ik pesten vind, omdat ze Mark Marie Piepkeuken noemen, of jij kan, en daarmee ontzeg je een hele groep mensen de awareness van vergunning, omdat jouw morele hoogstaandheid van jouw superioriteit als linkse good mens belangrijker is dan dat de hele volksmassa een vergunning awareness krijgt. Dus je houdt mensen liever, onthoud hun informatie vanwege je morele soms. En dat is het belangrijkste verschil tussen jij en ik, Fleur. Ik heb voor primetime en ook gewoon in mijn privé-tijd ben ik naar achterlijke moslims gegaan in de meest conservatieve moskeeën in Nederland. Ik ben in de omgeving van Lons, ik ben in de omgeving van Nijmegen naar white supremacists geweest om ze te vragen waarom denken zo. Okay. Ik sluit geen mensen uit op basis van mijn morele superioriteit, Fleur. Okay. Ik ga met iedereen in gesprek en net zoals ik fout kan zijn in mijn gedachten, kunnen zij fout zijn. Maar het feit dat jij uit jouw morele superioriteit vindt dat als iemand wat doet, vervolgens Jola, die als taak heeft gesteld vergunning awareness, zodat mensen ellende wordt bespaard, en dat jij dat afkeurt, zegt meer over jou. Jij bent een Jan Pronk type. Mensen zoals jij hebben Suriname in de ellende gestort. Jullie weten het altijd beter. En daardoor ontzeg je mensen het recht tot het nemen van kennis tot zich. Zet eens een punt. Mevrouw van Dijk is vrouw genoeg om zich te verweren. En ik zou willen zeggen, mevrouw van Dijk, Teun van der Keuken, daar zou u eens contact mee moeten. Daar keken maar 200.000 mensen naar. Radar is een consumentenprogramma waar ze niet. En ze gaat over awareness. Het gaat erom de mensen die naar Vandaag Inside keken. Die mensen hebben vergunning awareness. En denk jij dat de mensen die naar Voetbal Inside kijken en naar die drek die daar op tafel wordt gelegd, dat die voor permisso of voor vergunningen awareness gaan kijken? Fleur, de beste manier om iets onder aandacht te brengen is het juist te brengen in een film. Is het te brengen in een toneelstuk? Is het te brengen bij dingen? Wat jij wil doen, jij vindt dat het de actualiteit publiek. Nee, wat Jola probeert te doen, en dat is met de nieuwsbrief en flaters, is als je vergunningen awareness hebt, zodat je voorkomt, de ellende voorkomt, en op iedere manier. Kijk, maar Fleur, ik moet naar Wilbert. Ben, ik ben helemaal... Ik sta aan de kant van wat ze wil doen. Maar zodra zij gewoon... zodra de uitvoering mee niet zit als white supremacist... Neem ik haar niet meer serieus. Ja, maar zie je, maar dat ga je weer doen, Fleur. Je gaat iemands deskundigheid in twijfel trekken... omdat de wezen waarop het wordt uitgevoerd je niet bevalt. Nog één ding. Voordat mevrouw Van Dijk jou interviewt op 19 december... daar ben ik heel benieuwd naar... zou ik het zo leuk vinden als je daarvoor een uitzending doet... waarbij Tom zonder tong jou interviewt. Maar Tom zonder tong wil niet naar de studio komen. En als ik Tom zonder tong moet doen... Hij wil niet naar de studio komen, dat is mijn probleem. Okay. Maar goed... Doei. Oké, dames en heren, het is helaas 2:03. Ik bied mijn verontschuldigingen aan dat de witte Fleur zo lang doorging... zodat Wilbert 3 minuten later kan beginnen met het voorlichten van u over China. Alhoewel het u totaal niet boeit, want u gaat toch gewoon door... met het kopen van de troep van deze dictatuur. Hier is hij, Wilbert Stuifbergen. 1 goedenacht, luisteraars. Er was veel consternatie rond de gefotoshopte nazi-vlag waarmee 2 ministers werden afgebeeld. Er wordt aangifte gedaan tegen het Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie, die dat photoshoppen deed. Een ander lid van het kabinet, Mark Rutte, in het katshuis bij Op1 was zelf ook niet de broerste en vergeleek Poetin met de hoogste nazi-leider. Mijn overtuiging van deze samenleving, want ik denk dat ik de Nederlander wel een beetje ken... die is dat wij in dit land, als we 1 ding weten uit de Tweede Wereldoorlog... dat als jij toegeeft aan bruut geweld, aan een expansionistische oorlog... aan kolonisering in dit geval van Oekraïne door Rusland... Ja. Als wij daaraan toegeven, dat weten we van Hitler. De voorlopige stand. 2 ministers gelinkt aan Hitler. 1 premier vergelijkt Poetin met Hitler. We gaan verder. Dan Sven Kokkelman in het radioprogramma Sven op 1... met Sjoerdsma van D66. Over de troonrede op Prinsjesdag. Over die troonrede gesproken, daar ontbrak een land. Daar ontbrak China. Juist, en daar wil ik naartoe. Een beetje vreemd dat Sven naar China wil. Kritische interviewers komen dat land niet in. Maar mogelijk heeft Xi het laatste interview met Rutte gezien. De ooit zo scherp kritische Kokkelman... vormt geen gevaar voor het regime van Jinping. Wat niet alleen in de troonrede, maar ook in het katshuisinterview ontbrak, is dus China. Rutte vergelijkt Poetin wel met Hitler, maar over China wil hij die vergelijking niet maken. Dat bleek uit een debat dat hij in 2020 met diezelfde Sjoerdsma had in de Tweede Kamer. Ik laat ze hier voor de 2e keer horen. Sjoerdsma heeft onze premier al gevraagd hoe hij het noemt, de behandeling van de Oeigoeren. We schrijven 23 september 2020. Het eerste antwoord van Rutte is vaag. Dus dringt Sjoerdsma aan. Ja, voorzitter, dat het mensenrechten schendingen zijn... dat kunnen we zelfs vanuit de ruimte zien. Dat is af te lezen uit satellietbeelden. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk, en ik denk dat dat de kernvraag is ook... als het gaat om gedwongen sterilisatie... als er tonnen haar worden gevonden in een schip... als er sprake is van grootschalige dwangarbeid... als er sprake is van grootschalige verdwijningen... als feitelijk de hele cultuur van een bepaalde minderheid kapot wordt gemaakt. Ja, dat zijn mensenrechten schendingen, maar ik voel me toch ook af... bij mij komen andere woorden in het hoofd op, mevrouw de voorzitter. Mij komen woorden in het hoofd op, zeg maar, die we eerder in de geschiedenis hebben gezien... waarvan we zouden zeggen, dat laten we niet gebeuren. Dus ik vraag hier toch aan de minister-president... even voorbij het feit, het gewoon beschouwelijke feit dat het mensenrechten schendingen zijn. Welke juridische kwalificatie ook gebruikt het kabinet hiervoor? Ja, maar ik heb vermoeden waar u naartoe wilt. Die term gebruiken wij niet. Want daarvoor hebben we weliswaar veel zeer zorgwekkende aanwijzingen. Maar niet om die term te gaan gebruiken. En wat was nou die term? Zoals u wellicht weet heeft diezelfde Sjoerdsma de aangenomen motie ingediend... dat het een genocide is op de Oeigoeren. Maar volgens mij doelde Sjoerd op iets anders. Karrevrachte haar, dingen die eerder gebeurd zijn in de geschiedenis... en die we niet laten gebeuren. Hij heeft het over Auschwitz. Ter vergelijking, in Auschwitz was ook een Siemens-barak... waar dwangarbeid werd verricht. Datzelfde Philips staat nu op de lijst van Oeigoerse slavengebruikers in China. Philips, die leverde in de oorlog radiobuizen aan de nazi's... essentieel voor de wapenindustrie... Datzelfde Philips, evenals Siemens, leveren nu medische apparaten aan Chinese ziekenhuizen, waar de orgaanindustrie als een tierlier draait. De gaskamers zijn in China vervangen door operatiekamers, de askamers, de crematoria, die zijn identiek. Siemens en Philips, beide in Nederland actief. De vraag die Rutte en zijn ploeg ministers zou moeten stellen is of Nederland niet bedrijven zoals Siemens en Philips moet dwingen te stoppen met medische apparaten te leveren aan de Chinese orgaanindustrie. En dat doet me terugkeren bij de allereerste kwestie. Twee Nederlandse ministers, Kuipers en Van Gennep, die, als een pesterijtje, via een foto geassocieerd worden met de nazi's. En dan gaat het me niet om die twee ministers persoonlijk. Nee, het gaat om al onze regeringen vanaf 2006. Zijn ze niet allemaal, en dus ook de huidige ploeg, medeplichtig aan die orgaanoogst? Omdat men vanaf 2006 al weet, en zeker Rutte, dat dit in het expansionistische China gebeurt. En die bedrijven laten ze gewoon medische apparatuur verkopen. China oogst organen, al vanaf het jaar 2000 op grote schaal. 22 jaar dus, dat is veel langer dan de nazi-tijd. En de aantallen zijn in China op elk gebied groter. Sjoerdsma zei het even verderop in het debat. Is het misschien omdat het China is dat er zo met meel in de mond wordt gesproken? Dus die foto, die nazi-vlag, die dekt eigenlijk heel goed de lading. De mores van dit kabinet. Tot zover. Voor de operatiekamers van China, zie www.chinatribunal.com. Ik herhaal chinatribunal.com. En u weer, prrm. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. Tot volgende week. Wilbert, wat gaan we doen 26 december, nu ik je toch spreek? Gaan we dan gewoon nog je kolom doen? Of, want het wordt een uitzending die echt een baganaal is. Hè? Er wordt gegeten, gedronken, gelachen. Wil je dan nog gewoon nog je kolom doen? Misschien is het wel een goed idee. Misschien kan ik wat anders. Misschien kan ik nog een China-gedicht doen in de studio. Nee, maar je mag het invullen. Je weet, je hebt de centheid. Je mag het invullen hoe je wil. Het is 26 december. Het is de laatste. Dus ik laat de keuze helemaal aan jou. Het is tweede kerstdag ook dan. Ja, het begint van de tweede kerstdag. En je hebt hier een besopen presentator die lam is als een deur. Ga je dan wel aan de bruine rum? Natuurlijk aan de bruine rum. ik kom straal besopen de studio weer. En ik ga straal besopen de studio uit. Ja. Ja, de Ruiz komt me halen. Dus, maar je moet in Hilversum nodig. Ja, je moet kijken wat je wilt. Denk er maar over na. Ja. Want dat je in elk geval weet dat die uitzending echt van een niveau is van ik me fashion. Ja, oké, ik zal me voorbereiden. Oké, top. Thanks. Doei. Oké, gooi maar met die Marcello erin. Dan hebben we de laatste beller ook gehad. Marcello, de domste aanhanger van de achterhoek. Niet gelijk schelden. Ik ga je niet uitschelden, lieve Marcello. De liefste man die ik ken, maar die helaas in achterlijke sprookjes gelooft. Wat wil je met me delen? Nou, ik heb 60 onderwerpen en ik heb ze allemaal van tevoren opgeschreven. Er staat een puntje bovenaan, dat is even een kritiekpuntje op een omroep. En dan wil ik even nog een andere vraag stellen. Mag dat? Ja hoor. Oké, ik wil dat Arjan Lubach van de buis gaat. Dat is één. En ik zal zeggen waarom. Anja Lubach vindt zich geweldig. Nou is de Engelse koningin overleden. En nou is het zo dat hij het spot heeft gedreven in deze week dat dat gebeurd is. Je kunt over de Engelse koningin en het Engels volk denken wat je wil. Maar dat waren een soort losers, vond hij. En die man die begrafenis zo mooi vond, dat was ook een rare man. Nee, Anja Lubach is niet abnormaal. En die Engelsen zijn abnormaal. Dus 20 miljoen mensen, sorry, ik kan niet meer uit mijn woorden komen, die langs de baar van de Engelse koningin hebben gelopen. Dat zijn losers, maar er is één geen loser in Nederland en dat is Arjan Lubach. Ja. Dus ik vind vanaf nu, dat is mijn besluit, dat mensen die zo graag naar de VPRO willen kijken, even langs de deur moeten lopen, 's avonds aan moeten bellen en dan tientjes moeten vragen aan mensen dat de VPRO daarvan verder uitzendt en niet meer van overheidsgelden die hun gebouw en personeel alles betaalt. Want ik ben niet voor meneer Rutte, maar meneer Rutte heeft ons wel door de coronacrisis geleid. Nou. En hij heeft ook onze premier beledigd op Nederland 1 vanochtend. En heeft hij gezegd dat premier Rutte zich zou af te rukken in zijn kabinet. Nou, dat is een schande. Dat zeg je niet over een premier. Ja, dat en, zeg je wel. Nu vind ik persoonlijk dat hij gewoon van van de buis af moet. En dat er is geen geld in Nederland. Er wordt geen geld aan de jongen gegeven. Maar de VPO wordt door de staatsschuld betaald. En daar komt nu een eind aan. Maar Marcelo, je belt wel in bij een programma wat uit datzelfde geld wordt betaald, die nog grotere onzin zegt. Nee, dat is helemaal niet. Want ik zeg grotere onzin dan Lubach. Ik vind het jammer dat u weggaat. Ik had gehoopt dat u was gebleven. Want ik vind u een fantastisch mens. Maar u vindt alles wat... Vorige week was u erg boos op. Maar ik... Nou ja, dat kwam om de koning. En we gaan het niet meer over de koning hebben. Maar ik heb zelf nog een persoonlijk puntje. En daar zullen andere mensen wel blij mee zijn. Van de week was de sneltram in Utrecht gratis. Waarom, weet ik niet. Maar daar heb ik graag gebruik van gemaakt. Nou, dan stond ik van de week op het station. En ik had geen buskaartje. En ik mocht niet met de bus mee. En dat was om 11:30 s'avonds. En dan ben ik 68 en ik kon niet met de bus mee. Dus ik moest naar huis lopen. En nou, dan zou ik er blij zijn. Waarom had u geen buskaartje, meneer Marcelo? Nou, ik vond €2,90 een beetje duur. Zei die chauffeur, dan ga je maar lopen. Dag, jongeman. Maar waarom? Maar even een vraagje. Vindt u €2,90 duur? Maar u vindt niet erg dat Willem-Alexander 60 miljoen verspeelt? Krijgen we die vergelijking? Ja, nee, maar u vindt €2,90 voor een busritje te veel. Maar 60 miljoen wat Willempie verspeelt voor een beetje weuwelen, dat vindt u niet te veel? Nee, maar ik zou zo graag, hoop ik, dat het openbaar vervoer in Utrecht gratis wordt. Maar waar is uw fiets? Die is stuk op dit moment. Oké, okay. En dat is stuk gegaan nadat u bloemen voor Bea had gebracht? Ja, ik heb een ontploffing gehad van mijn band. Oké, okay. Ja. Maar €2,90 vindt u te duur, maar 60 miljoen niet, meneer Marcelo. Nou, dan komt nog één persoonlijke vraag. Dus laatst wil ik wel zeggen, er is iemand bezig met voor minister Wiersma een verzoek of ik met zijn oude VWO-diploma nog kan krijgen. Neem die op. Ik nu 7 maanden. Wacht maar even mijn laatste zin. Nee. Als dat niet doorgaat, dan bel ik u volgende week even op hoe we dat kunnen regelen. Ja, je kan het doorverbinden. WhatsApp bellen kan niet. Oké, okay, dankjewel Marcelo. Ja. Tot de volgende keer. Doei. Ja. Dan gooi Marcelo eruit en dan gooien we Peter in. Janus, we zijn ondertussen bezig. Peter op lijn 2. Goedenacht, Peter. Ik moet nog even zeggen van Janus, huishoudelijke mededeling. We weten dat je telefoon eruit gegooid is, maar WhatsApp bellen kan niet. Je kan toch via WhatsApp bellen en die lijn doorverbinden? Nee, dat bel ik wel via WhatsApp op mijn telefoon en dan zet ik mijn telefoon voor de microfoon. Gaan we het zo doen, wordt het heel erg leuk. Ja, zeg het maar, Peet. Hallo, meneer Peet op lijn 2. Goedenacht, meneer Peet. Meneer Peet op lijn 2, hallo. Meneer Peet. Oké, okay, meneer Peet is er niet. Luisteraars, we hebben een probleem. Janus heeft een nieuw abonnement. En daardoor gaan we even nu wat proberen, live op de radio. Gaat hij over? Ja, dan moeten we hem op speakerphone zetten. Ja, kijk, hij gaat over. Kijk, Prim lost alles op. Ja, Jola van Dijk, we zitten nog. Meneer Peet belt weer. Ik moet even nog voorlezen. Prim, je speech is episch. Wow, ik heb mijn auto stilgezet om dit te sturen. Groeten Jeff bij de Surinaamse opa. Oma, dat is van Jeff. Oh, dankjewel, ik weet niet welke speech, maar goed. Jola van Dijk, je gaat me... Komt Myrthe nog zo meteen vertellen wat... Oké, luisteraars, wij proberen Janus te bereiken, maar hij had een probleem met zijn telefoonabonnement. Die overging, maar ik blijf maar overdenken. Ik zal hem zeggen, bel mij WhatsApp even. Vertel even wat, want ik moet even berichtje sturen. We gaan gewoon even improviseren. Prem heeft mij net een boek gegeven, 10 jaar een duidelijke mening. Wat ik... denk ik 10 jaar geleden ook gehad heb. Ja, en ik vroeg je, en toen zei je... je hebt het gekregen toen we naar de huurdersvereniging in Groesbeek gingen. Ja, ja. En ik dacht, aangezien ik net geritseld heb... dat ik hem mag interviewen in de ene laatste uitzending... lijkt het me toch wel heel erg handig dat ik het boek weer ga lezen. Nee. En ik heb nu ook een hele lieve... Ja, maar alles wat daarin staat, klopt. Kijk, we hebben elkaar dus... Kijk, er is een groot leeftijdsverschil. Dus ik ben 60, jij bent 37. Dus ik ben 23 jaar ouder dan je. Mijn oudste dochter wordt dit jaar 36. Dus alleen, we klikken omdat we een maatschappij participatie hebben... aantal dingen hebben, et cetera, et cetera. Nou, en dat blijkt dat je het nog steeds hebt. En dat heb je met verschillende mensen en zo gaat het nou even. Nou, Peet op lijn 1 nog een keer... Dus had je dat raadsel al gegeven aan hem, dat fragment? Ik heb hem hier. Oh, je hebt hem hier. Oké, okay. Is Peet, meneer Peet, u bent in de uitzending. Hallo, Prem. Hi, zeg het maar, meneer Peet. Ja, je bent goed bezig. Een klein beetje tegengas geven aan die linkse rakkers. Ik ben een linkse rakker, hè? Ja, ik ben een ultra-linkse rakker. Ja, maar net zoals die Marcelo en die Fleur en zo, die willen al die tegengeluiden willen ze van de buis hebben. Hey, Voetbal Inside bestaat al meer dan 20 jaar, hebben heel veel aanhang. Nee, maar weet je wat het grappige is? Ze pakken mij ook aan. Dat programma is... De point van het programma is net zo'n point van Lubach. Weet je wat het is? Dus Stella Bergsma, mijn dierbare vriendin, zat er van de week. En toen vonden ze het te slecht. Ik vond het een van de leukste uitzendingen. Want Stella zegt, deugen moet goed zijn. En het grappige vind ik... Weet je wie ik een van de meest linkse mensen van de afgelopen jaren? Pim Fortuyn. Ja. Roland Seurensen vind ik een linkse man. Ja, maar ik weet zeker dat een heleboel mensen heel anders denken als dat ze overkomen op die televisie. Ja, nee, maar kijk, het gaat erom, Piet. Zelf als, ik vind dat zelf die idioten van Forum voor Idioten, die in de Kamer zijn, de tribunalen. Als die mensen zouden zeggen, tribunalen komen, dan zeg ik, ja, is goed. Wie zullen we bij die tribunalen zetten? Mensen die de Holocaust ontkennen? Mensen die in dienst van Rusland zijn? Ik zou erover lachen. Ze zitten allemaal zo opgewonden, zoals zo'n Vera fucking Bergkamp. Dan komt er een anonieme ding, dan ga je naar de landsadvocaat. Ze zijn bange, laffe politici. En ik was lid van de PvdA. Ze durven niet... dingen te zeggen wat eigenlijk speelt de laatste jaren. Nee. Maar als je Rutte zo verdedigt, die in 12 jaar tijd heel het land naar de kloot heeft geholpen. Ja, maar Johan Derksen heeft al die 12 jaar op hem gestemd. Ja. En René dat, van der Geen ook. Dat geeft hij ook toe. Dat geeft hij ook toe. Ja. Kijk, Derksen heeft ook een paar haakjes hoe hij praat. En die Derksen heeft verdomme op Forum voor Idioten gestemd en op een congres geweest. Ja, maar kijk, Nederland die moet gewoon eventjes terug naar de schoolbank, hè? Ja, ja. En, ja. Wat heb jij gestemd de laatste Tweede Kamerverkiezing, Piet? Ik stem helemaal niet meer. Nee, je moet altijd stemmen. Ik ben Piratenpartij gaan stemmen. Dan moet je ook niet klagen als je niet stemt. Ik klaag. Ja. Vind ik ook. Ik klaag zo. Ik zie Nederland gewoon helemaal afglijden. Nee, joh. Maar als ze volgend jaar tot die mafkees nog bovenaan staan, meneer Rutte, ja, dan is Nederland helemaal uitleggen. Hoe oud ben je, Piet? Ik ben over de 60. Ja, maar ben je 70, ben je 63, ben je 62? Nee, ik ben net over de 60. Oh, dus je bent net zo oud als ik. Ik ben dit jaar 60 geworden. En toch had je dan ergens anders geboren willen worden dan in Nederland, of niet? Nou, als je in Nederland bent geboren, dat betekent dat je moet werken. Ja, en dat is leuk. Want als je werkt, krijg je geld. Als hier je wieg staat, ja, dan woon je in een fantastisch land. Maar dat betekent wel dat je moet werken. Dat is een Rutte-tekst. Fantastisch land. Ja, dit is een gaaf land. Ik vind dit een super gaaf land. Ja, was tussen Piet, haakjes een Piet, gaaf land, hè? Piet, ik kreeg hier zoveel geld betaald om mijn zakken te vullen. En dat nu ben ik niet normaal meer. Ja, is niet normaal. En Piet, weet je wat gebeurde? Dus toen je loopt maar de clown te spelen, jij, Prem. Ja? Klopt. En weet je wat? Je loopt iedereen af te kraken. Ja, en ik vul mijn zakken ermee. En weet je wat gebeurde, Piet? Dat juist. Je hebt helemaal gelijk. Wat ik nog wil zeggen, dus toen ben ik gestopt met dit programma. En nu kreeg ik een aanbieding om 4 keer zoveel te gaan verdienen. Dus ja. Ik vind zulke programma's wat jij maakt, moet gewoon blijven. Nee, joh. En dan moeten de mensen gewoon steunen tot dat gewoon op de radio blijft. Nee, we leven in een gaaf land. Ja. Inderdaad. En Piet, we gaan niet doen, want ik wil weg. Ik wil bevrijd. Free at last. Ik hoef niet meer naar dit achterlijk station te komen. Nee joh, maar dat linkse tuig, dat wil alleen maar horen wat er hun willen horen. Vriend, ik ben links tuig. Ja. Ik ben linkser dan Fleur en Marcelo bij elkaar opgeteld. Marcelo is een reactionair, die is voor het Koningshuis. Fleur is zo'n pronk, dat rechtse, Fleur is zo'n rechtse vernietiger van de mensheid. Dus zoals Jan Pronk, Fleur is niet links. Fleur is white supremacy. Dat is alles zwarte, ziek, zwak en misselijk zijn. Mensen, en dat de witte good mensen moet redden. Mensen die piepkijken een beetje voorlopen te trekken. Ja, alleen dat stemmetje al van die piepkijken. Mark Marie is een dierbare vriend van me. Maar hij kan er tegen, hoor. Geloof me, als cabaretier heeft hij genoeg mensen op de hak genomen. Dus. Marcelo kan misschien heel aardige jongen wezen. Ja, Marcelo is een oude man die met de korte broek loopt in Utrecht. Hey, maar Piet, ik moet nu nog naar Jola en naar Meerte in de Nacht op 1. Ga je blijven luisteren naar Meerte? Ik blijf naar je luisteren, Roze. Oké, thanks, Piet. Take care. Cheers. Oké, okay, nou, Jola, zo zie je dit. De tweede kerstdag doen we geen bel. Of zullen we, luister, even meer advies. Heb je een plan? Dus je weet al wat met twee. Je kan de koptelefoon afdoen hoor, Jola. Dit is Mirte, ze gaat zo meteen de nacht op één presenteren. Luister, Mirte. Ik ga dus tweede kerst, dat is 25 op 26, is mijn programma als volgt. Er is hier een lopend buffet met Bami. Ja. En een heleboel flessen bruine rum en champagne. En dan komen er allemaal gasten zitten. Maar dan gaan we de namen voorlezen van alle mensen die te gast zijn geweest. En alle technici die hebben geschoven. En alle regieassistenten. Ja. Dus het zijn 200-300 zoveel namen. Want in sommige uitzendingen zaten er 4 namen en 5 namen. Dus dan gaan gewoon al die namen worden voorgelezen. Dat is de uitzending. Ja. En ondertussen zit er te schransen en te groten en al dat soort dingen. En ik kom al dronken aanrijden, want Revisje haalt me thuis op. Revisje is helemaal onantwoordbaar. Dus nu zit ik te denken, heb je nog tips voor de uitzending? Hoe dat tot een goed eind te brengen. Moeten we bellers toelaten in die uitzending? Ja, maar jij bent niet meer in staat om ze te beantwoorden dan? Hoe dronken ik ben. Nou, ik kan dit verhaal wel vertellen. Ja, nou, op vrijdagmiddag begonnen we, dus bij mijn advocatenkantoor, waren we begonnen met de vrijdagmiddagborrel. En dan kwamen vrienden. En dan gingen we zitten en dan begonnen we kaarten te spelen. En dan aten we en dan kookten ze lekker zwijn of zoiets. Maar begonnen we ook rum te drinken. En we begonnen eerst tegen 6:30. Toen werd het 5:30, toen werd het 4:30, toen werd het 4:00, toen werd het 2:30. Op een gegeven moment was het 2:00. Dus ik heb al drie, vier glazen rum op. En ik word gebeld door de bode van de rechtbank. Want ik belde altijd als ik een zitting had om te zeggen, mijn zitting is 4:00, hoeveel nog ervoor? Dus hij belt mij en zegt, Prim, nog 3. Ik zeg, wat? Hij zegt, ja, wat zit ik vandaag? Ik zeg, waar is mijn cliënt? Hij zegt, die zit al hier. Ik zeg tegen mijn cliënt, kom eraan, ik heb nog 2 zittingen voor of zoiets. Dus ik neem dat dossier, ik wist niet eens welk dossier, en ik zeg tegen een van de jongens die niet drinkt, een soort Ruiz, ik zeg, rij man, want ik heb gedronken, ik kan niet rijden. Dus ik in de auto bestuurde ik het dossier, en we komen aan bij de rechtbank, toga aan, weet je wel. Nou, dan binnen, mijn cliënt, even gesproken, zeg tegen mijn cliënt, kom dan binnen. Ik zeg tegen de rechter, een beroep op de formeel verweer, niet ontvankelijkheid. De rechter zegt, nou, niet ontvankelijkheid, oké, de zaak gaat verder. Vrijspraak bepleit ik, want de rechter spreekt vrij. Mijn cliënt helemaal blij, die jongen die me rijdt, weet je wel. Die komt en zegt, Prim, als ik ooit een zaak heb bij je, weet alsjeblieft niet nuchter behandelen. Oh, je bent beter zelfs dronken. Ik ben beter als ik dronken ben. Want dan wouwel ik wat minder en dan kom ik to the point. En als ik nuchter ben, lul ik alle kanten uit. Dus ja. Ik ben juist voorzichtiger als ik alcohol op heb. Als ik alcohol op heb, ben ik voorzichtiger. Want daarom lul ik gericht, terwijl nu ben ik onvoorzichtig. Ja, dan wil ik geen domme dingen doen. Nee, maar als ik nuchter ben, doe ik de grootste idiotie. De grootste idiotie heb ik begaan, nuchter. Ja, ik ook. Ja, en dan dronken, durf ik het wel. Ja, juist. En dronken, dan wil ik altijd lief zijn en tegen iedereen zeggen hoeveel ik van ze hou en zo. Dus je moet de staart van deze maand lezen. Mirte van der Drift, zo met die presenteer je de nacht op 1 voor KRO en CRV. Ja. Ha, dat heb ik in 1 keer goed. Heel en goed. Je hebt die arme Benji eruit getrapt. Nee, ja, hij komt nog af en toe. Oh, hij komt nog af en toe, oké. Okay. Vertel. Ja, anders komt hij altijd even bij jou. Hè? Ja, als ik er niet ben, dan doet hij het. Ja, maar ik heb liever een vrouw dan een lelijke man. Maar goed, ga verder. We hebben een raadsel. En dat gaat via een tekstje wat jij kan voorlezen. Oké, okay, laat Jola het voorlezen dan. Maar het gaat over jou. Maar. Oh, oké. Dan lees ik het wel voor. Kom maar. Ik ga... Luisteraars, dit is de slechtste radio die je ooit hoort. Tekst voor Prim. Hilau, mijn maan is Param Rudakishun, de interesse staat rood, elkaar gehusseld. Nou ja, dat zie ik ze lezen, Gert, maar ik ben een Prim, dus ik kan niet alles. Dus zelfs dit kan ik lezen. Je hebt een Zuid-Afrikaanse waarzegger, of een Zuid-Afrikaanse, hoe die dingen van de sterren, die zegt welke... Ja, een Zuid-Afrikaanse astroloog. Vond je dat moeilijk om dit te lezen, dit stukje? Was het moeilijk leesbaar? Nee, het was grappig, maar ik dacht het is Zuid-Afrikaans, want ik ben nooit in Zuid-Afrika geweest. Ja, jouw tongval klonk ook wel een beetje Zuid-Afrikaans, maar daar heeft het niet per se iets mee te maken. Oh. Het gaat over de week van de dyslexie. Want oh, de week van de dyslexie. En mijn tweede dochter is dyslectisch. Daar stond, kan een beetje een beeld zijn hoe sommige dyslecten lezen. Wat, ja. wat weet je van je dochter? Hoe nou, dus wat gebeurde, omdat ze zo intelligent was, dan onthield ze, dus dan las ze wel. Maar dan, denk ik, en toen we het eenmaal door hadden, was pas na groep 8. En toen is ze, en doordat zij het wist, En doordat de juffrouw het wist, kwam er een soort rust erin. En dat toen leerde ze, en nu heeft ze er geen last meer van. Maar, ja. En wat het voordeel daarvan is, ze is wel de calculus beter gaan ontwikkelen. Dus mijn oudste en mijn derde zijn... Ja, dus zij is heel goed in cijfers. Maar dus met wie ga je praten over de stichting? Tamara Vreken, ze heeft een Hoi Foundation, een stichting opgericht. Ze zet zich in voor mensen met dyslexie. Dus voor wie zo'n tekst soms best wel moeilijk te lezen is. Dus we gaan het daarover hebben. Heb je Janus? Nou, ja, ga verder. En ook een beetje over dat het dus dyslexie niet per se... Het wordt heel erg gezien als een stoornis, een leerprobleem. Nee. George W. Bush had dyslexie. Ik ken het kan ook juist een kracht zijn. Want ze zijn ruimtelijk juist veel sterker. Dus we gaan het over hebben wat het is, maar ook op welke manier het een kracht is. Inderdaad. En ik zei bijvoorbeeld, ik kan geen bouwtekeningen lezen. Ik kan geen diepte, omdat kan mijn vrouw wel. Als je bouwtekening voor me zet, kan en niemand die vindt dat... ruimtelijk inzicht? Ja, maar ruimtelijk inzicht is bizar slecht. Ja. Maar mijn oriëntatievermogen is weer bizar goed. Dus dat gelul dat we allemaal alles moeten... Kijk, als ik nu gezopen had, zou ik het woord gelul niet gebruiken. Dan zou ik zeggen dat gezever, zie je. Maar omdat ik nuchter ben, zeg ik dat. Maar goed, ik moet nog iets voorlezen. Ja, zeg maar goed, die komt zo. Ja, die komt zo meteen. Oké, veel plezier. En blijf je wakker? Ik bedoelde de speech over de onzin van het journaal richting de white supremacist. Eerste keer dat ik luister, beste radio, ook jammer dat je gaat stoppen. Groet Jeff. Nou Jeff, ik ga niet stoppen, maar ik ga op een andere plek veel betere dingen doen. Oké, ik moet naar de afkondiging starten maar in. Yola, we zien elkaar weer eind van de maand. Eind december. Start de muziek maar in. Dit podprogramma werd gemaakt door techniek de zeer slechte Rick van den Breggen, over wie ik anoniem kan klagen dat deze werk niet goed doet, waarna er een onderzoek wordt afgevraagd door de advocaat van NPO Radio 1. Revisie al die regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen waarvoor ik geen anonieme klacht ga indienen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, kortom het brein achter dit programma Primsio Ramshaw Radakishoot. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pond en geheel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren, de belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pong voor hele leuke filmpjes en hierna op deze zender Nacht op 1 over dyslexie met Mirte. Luisteraars, nog even, het is permiso.nl als u dat boek wil downloaden. En we gaan alles doen om Yola in alle uitzendingen te krijgen. En 16 december gaat Yola me dan 2 uur lang interviewen. Dan krijgt u de slechtste radio ooit. Maar goed. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pong. Leven de democratie. Leven schrijvers. Leven idealisten. Leven vergunning awareness. Leven Yola van Dijk. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. We leven in een gaaf land. NPO Radio 1. 2 uur, City Dijkers.